Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 26 Haziran Çarşamba. Yıl 2024, ay 6, gün 178, Hızır 52. 1445 Hicri, Zilhicce 20, 1440 Rumi, Haziran 13. Yaprak aşısı zamanı. Günün tarihi 79 yıl önce bugün, 26 Haziran 1945'te Birleşmiş Milletler kuruldu ve Türkiye Birleşmiş Milletler'e resmen katıldı. 28 yıl önce bugünse, yani 26 Haziran 1996'da tiyatro sanatçısı, çevirmen ve yazar Zihni Küçümen İstanbul'da vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete, haftanın 3. Açık Gazetesi açıldı. Ben Deniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrea Gritsku ile berabersiniz, bu ekiple birliktesiniz ve herkese günaydın diyorum. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı London Calling adlı Clash grubunun ünlü şarkılarından biriyle yaptık. Çünkü Clash grubunun kurucularından birisi olan Michael Jeffrey, Mick Jones aslında kısa adıyla 26 Haziran 1955'te, yani bugün doğmuştu 1955'te ve grubun hem vokalisti hem de gitaristiydi. Punk rock grubunun ve böyle kader şarkılarından bir tanesi London Calling diyor. Uzun, bütün Londra'dan çağrı var, bütün uzak şehirlerden savaş ilan edildi ve üstümüze yağıyor her türlü melanet, lanetler yağıyor. Londra bütün yer altına sesleniyor, çıkın dolaplarınızdan siz erkekler ve kızlar hep beraber ve Bizi beklemeyin, isyanınızı yürütün diyorlar. Bağırmak istemiyorum ama biz konuşurken senin başını salladığını da gördüm. Bizim bir Mr. Hyde'ımız yok. Sadece sarı gözlü bir dövüşçülerimiz var. Buzul çağı geliyor. Güneş her şeyi yakıyor. Motorlar durmaya başladı. Tahıl, buğdaylar bitti. Ve nükleer bir hata da yapılmış ama korkmayın. Çünkü Londra boğuluyor ama ben denizin kenarında, ırmağın kenarında yaşıyorum diye giden sözleri var. Ve neler dediğini biliyor musunuz? Ben de oradaydım diyor. Ve her şeyden sonra bana bir gülümseme bahşetmeyecek misiniz diyor. Hiçbir zaman kendimi bu kadar yakın ve benzer hissetmemiştim başkalarına diye giden sözleri ilginç bir şarkıydı. Evet, bugün aynı zamanda Saatli Marif takviminde belirtilmiyor ama uluslararası işkence mağdurlarına destek olma günü. Birleşmiş Milletler'in 26 Haziran'da düzenlediği bir toplantıda karar verildi. Uluslararası işkence mağdurlarını destekleme gününde dünya çapında yüz binlerce işkence kurbanını ve aile üyelerinin böyle korkunç acılara katlandığını söyleyen de eski Birleşmiş Milletler'in eski sekreterlerinden Ban Ki-moon söylemişti. Devletlerin sadece işkenceyi önlemekle kalmayıp bütün işkence mağdurlarına etkili ve hızlı bir şekilde tazminat ve uygun sosyal, psikolojik, tıbbi ve diğer biçimleri sağlama yükümlülüğüne de dikkat çekiyoruz demişlerdi. Bir rehabilitasyon da gerekiyor. Sadece sessiz kalmakla, yani sesimizi çıkartmakla yetinemeyiz. Sessiz kalmak söz konusu bile değil. Hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hem de İnsan Hakları Yüksek Komiserliği şimdi devletleri rehabilitasyon merkezleri ve tesisleri kurmaya ve desteklemeye kuvvetle çağırıyor, hararetle çağırıyor demişlerdi ama yani bu hayal edilemez olanlara saygılarımızı ödediğimiz bir gündür diyen de eski bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlerinden Kofi Annan'dı. Ta 1998'de söylemişti. Bu dünyanın konuşulamazlarına karşı konuşması için bir fırsattır. Görülmezlerine karşı görmek için bir fırsattır. Bugünün dünyadaki birçok kurbanı ve işkence mağdurunu hatırlamaya ve desteklemeye adanmış olması iyidir ama çok gecikmiştir diyen bizzat eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Annan'dı. Küresel kampanya yürütülüyor. Dünyanın dört bir tarafındaki kuruluşların kampanya planlarını izliyor. IRCT diye bir kuruluş var ve 26 Haziran küresel raporunu yayınlamıştı. En son 26 Haziran küresel raporuna göre dünyanın 60 ülkesinde en az 100 kuruluş bugünü konferanslar, çalıştaylar, barışçıl mitingler, kültürel ve müzikal etkinliklerle, çocuklar için etkinliklerle kutluyor. Anıyor ne dersek diyelim. Yani önemli bir gün, Türkiye'de pek bahsi geçmiyor ama oldukça önemli bir günün, Julian Assange'in de serbest kalması da bugüne denk gelmesi garip bir kaderin garip bir cilvesi olsa gerek, tesadüfi olsa gerek diyoruz. Evet, bu işkence mağdurlarıyla dayanışma gününün hemen öncesinde de bu Dünya Mülteciler Günü'ydü aslında. Bugün Hüsnü Kabul'de biraz ikisi arasında bayağı bağlantılı bir şeyler var. Oradan da bahsedeceğiz. Evet, günümüz bunları konuşma için artık daha fazla gecikmeden yapılacak bir gün. Şimdi en önemli gelişmelerin özetine kısaca bakalım. Julian Assange serbest bırakıldı Saipan'da. Amerika Birleşik Devletleri'nin Commonwealth diyorlar onlara. Yani deniz aşırı topraklarında Pasifik adasında. Orada çarşamba sabahı federal mahkemeye gidildi ve Kuzey Mariana Adaları'nın başkenti Saipan'da Londra'dan çok pahalı bir uçuşla ve pahasını da Julian Assange'e vermek üzere başka yolcu uçağıyla gitmesine izin verilmemiş. Öyle özel bir uçakla onun parasını da verecek. 500 küsur bin dolarlık bir masrafı da var. Ama onu da geçelim. Oradan Bangkok'ta üzerinden duruşma olmadan kısa bir süre önce varmış. Julian Assange dünyanın bizim en azından son dönemin en cesur gazetecisi, en önemli gazetecisi sayılıyor pek çok kişi tarafından. 14 yıllık bir korkunç dönemin ardından serbest kalıyor. Onu da belirtelim. Ve 100 yılın gazetecilik davası olarak da nitelendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmaya varan Assange hapisten çıktı ve memleketine, ülkesine dönüyor. Ve uzun bir açıklama yapmış Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet Bakanlığı da Assange Amerika Birleşik Devletleri'ne alınmayacaktır diyor. Stella Assange de karısı da ve en büyük savunucularından bir tanesi, 14 yıllık bir muazzam mücadeleyi verenlerden bir tanesi. Stella Assange Reuters'a demiş ki bir suç işleme şeyinden bahsettiği bir yani suç kabul ederse af da gelecektir diyorlar. Yani o zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne de ileride dönme imkanı olacaktır deniyor. Çok ilginç bir dava sonuçlandı. Ondan bahsedeceğiz. Chris Hedges'de Julian Assange'i siz kurtardınız. Bütün dünyadaki hareketlilik kurtardı diye önemli bir yazı yazmış. Onu da özetlerde tekrar bildireceğiz size. Okumaya, anlatmaya çalışacağız. Onun dışındaki en önemli haberlere gelecek olursak, Türkiye'de bu bütün dünyadaki yangınlar devam ederken, sıcaklar ve yangınlar, Mardin'de Diyarbakır'daki yangınların siyasi sorumluluğunu DEDAŞ üstlenmiyor. Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yine anız demiş ve görgü tanıklarını da hedef göstermiş. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen yangınlara ilişkin olarak siyasi sorumluluğu aynı zamanda AKP'dedir. Elektrik dağıtım hizmetleri özelleştirilemezdi ama maalesef yaptınız diyor. Yangına müdahalenin geç yapıldığı konusunda ciddi tepkiler de olduğu belirtiliyor. İşte en önemli iki konu bu. Bir de tabii büyük bir şeyden de bahsedeceğiz. Birleşmiş Milletler UNRWA kuruluşu, yardım kuruluşu, mültecilere, Filistinlilere yardım kuruluşu başkanı bir açıklama yaparak İsrail saldırılarının gene Filistinlileri 14 kişiden fazlasını öldürdüğünü söyleyerek Han Yunus'ta da yaptığı bir saldırının en az 10 Filistinliyi daha öldürdüğünü belirtiyor ve UNRWA'nın başı Philip Lazzarini Gazze'deki durumun bir değerlendirmesini yapıyor ve Gazze tamamen paramparça durumda. 2 milyondan fazla Gazze'li bir cehennemin içinde yaşıyor ve bir bu şeyden, kabustan uyanamayacaklar, uyanamıyorlar ve açlık seviyeleri tam bir facia boyutunu aldı. İnsan davranışları sebebiyle çocuklar beslenme yetersizliğinden ve susuzluktan ölüyorlar ve yiyecek ve temiz su da şeyde bekliyoruz. Depolarda, kamyonlarda beklerken diyor. Evet, şimdi şeyin bu Kobane davasında Hüda Kaya'nın tahliye edilmesini de belki sayabiliriz nispi bir özgürlük olarak. Evet, o da yani önemli bir şekilde dile getiriliyor. Evet, iyi ki onu da söylemen gerek, iyi oldu hatırlatman. Şimdi tarihte bugüne geçebiliriz herhalde. Evet, ben birinciyle başlayayım. 1925'te Charlie Chaplin'in Altına Hücum, yani The Gold Rush adlı filmi gösterime girdi. 95 dakikalık bu sessiz filmin çekimleri 14 ay sürmüş ve hem yazarı, hem yönetmeni, hem başrol oyuncusu, hem de yapımcısı olduğu filme Chaplin tam 650 bin dolar gibi rekor bir bütçe harcamış. 1942 yılında Chaplin Altına Hücum filmini tekrar elden geçiriyor. Film için bestelediği müziği ve kendi kaydettiği diyalogları filmi monte ediyor ve kurguda da bazı değişiklikler yaparak filmi yeniden gösterime veriyor. Filmde birçok maceracının yaptığı gibi Altına Hücum hareketinde Alaska'ya altın aramak için giden küçük, tırnak içinde küçük serseri Charlo'nun buradayken çektiği sıkıntılar, düştüğü komik durumlar, hırstan gözleri dönmüş insanların zaaflarını görmesi ve bu arada aşkı bulması anlatılıyor. Evet, Charlie Chaplin daha sonra bu filmleri dolayısıyla komünistleri kovma hareketinin bir parçası olarak ayrılmak zorunda kalmıştı. FBI ve CIA tarafından kovuşturulmuştu Charles Chaplin, Charlo karakteriyle ve İsviçre'de ömrünün sonuna kadar da İsviçre'de yaşamak zorunda kalmıştı solcu faaliyetleri dolayısıyla. Evet, 1967'de bugünse Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki Buffalo kentinde polisin iki genç siyah çocuğa şiddetle saldırmasının ardından ayaklanma patlak verdiğini, 200 ila 300 kişilik, 350 kişilik bir kalabalığın mağazalara saldırmaya başladığı biliniyor. Ve olay yerine gelen polisle de çatışma oluyor 1967'de bugün. 68 devriminin başlangıcı olarak da görülen çatışmalar bunlar. Polis 1 Temmuz'da 67'de isyanı bastırmayı başardığında 14 kişi vurulmuş ve yaklaşık 30 kişi de yaralanmıştı. Yani vurularak öldürülmüştü 1 Temmuz'daki isyanı bastırmayı başardığında. Bu ırkçı polis şiddetine ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyindeki siyahlar için kötüleşen ekonomik koşullara duyulan öfke sebebiyle 1967'nin uzun sıcak yazı olarak bilinen olaylarda 100'den fazla şehirde benzer isyan dalgası yaşanıyor. Ve isyanların ardından da Detroit'te devrimci siyah işçiler birliğini kuranlar gibi bazı genç siyahlar mücadeleyi iş yerlerine taşımaya karar veriyorlar. Evet, günün özeti de bu. Tarihte bugünlerin özeti de bu. Şimdi günün haberlerinin özetlerine tekrar dönebiliriz. İşte dünyanın en büyük gazetecilik olayı, basın özgürlüğüne ilişkin son derece önemli bir haber. Julian Assange'in şu sıralarda, şu saatlerde Avustralya'ya, kendi memleketine gidiyor olması bekleniyor. 14 yıllık korkunç bir sürecin ardından neler olup bittiğine bakmalıyız. Özellikle de işte WikiLeaks kurucusu Julian Assange Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle bir anlaşmayı kabul etti ve ondan sonra da Birleşik Krallık hapishanesinden serbest bırakıldı. Londra'nın Stansted Havalimanı'ndan 12 yıllık bir korkunç dönemin ardından Ekvador Büyükelçiliğine sığınmıştı. Sonra 7 yıl orada kaldıktan sonra 5 yılda Belmarsh hapishanesinde kalmıştı. Britanya'nın, İngiltere'nin en yüksek güvenlikli hapishanesi ve şartların en kötü olduğu yerde 175 yıllık bir hapis cezası kendisini bekliyordu. Gizli belgeleri yayınlama suçundan Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün dünyadaki savaş suçlarını Irak'ta ve Afganistan'da gerçekleştirdiği belgeleriyle ortaya koymaktan dolayı 1917 tarihli bir casusluk kanununa ihanetten, kendisi casusluk kanunu çiğnemekten dolayı yargılanıyordu, yargılanması isteniyordu ve ömrünün tamamını hapishanede geçirmesi isteniyordu Amerika'ya iadesi ile beraber. Ama sonunda şimdi Saipan'a gitti, Kuzey Mariana Adaları'nda ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Okyanusu'ndaki bu eski sömürgesinde, toprağında. Burada evet, espiyonaj, yani casusluk şeyini, suçlamaları kısmen kabul etti. Bunun karşılığında da yattığı kadar hapis anlaşması yapıldı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltı süreci olmadan Avustralya'ya gitmiş oluyor. Yani Britanya'da cezaevinde kaldığı süreye denk gelecek. 62 ay hapis cezasına çarptırılacak. Ve böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltı ya da hapis süreci olmadan Avustralya'ya gidecek. Ex hesabından Julian özgür, serbest müjdesini veren WikiLeaks kurucusunun eşi Stella Assange, serbest kalmasından sonra ne yapacaklarını tartışmak için henüz erken olduğunu söylüyor. Zamanımız olmadı. Önceliklerinin ise 5 yıldır çok kötü durumda olan Julian'ın sağlığının yeniden sağlığına kavuşması olduğunu belirtiyor. Doğayla temas halinde olmaya odaklanacağız diyorlar, diyor Stella. Avustralya'dan da çok uzun bir gecikmeden sonra, kendi vatandaşı olduğu ülkeden Avustralya Başbakanı da destek verdi Anthony Albanese ve Amerikan topraklarındaki duruşmada Avustralya'nın Londra Büyükelçisi Stephen Smith'in de Assange'e eşlik edeceğini açıklamıştı. Bu hatta böyle... Avustralya'nın nihayet ses çıkarması ne kadar ilginç değil mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri ile bu inanılmaz bir tabii bağımlılık ya da işte müşteri devlet falan deniyor ya. Yani bir şey demeye cesaret edilemedi ve Julian Assange'in mesela Avustralyalı olduğu hiç söz konusu bile olmadı bütün bu süre içinde. Yani neredeyse ben şöyle bir şey, evet doğru Avustralyalı falan. Yani hiçbir ses çıkamadı. Avustralya bir takım sivil toplum örgütlerinden bir takım sesler çıktı ama devletten hiçbir şey çıkmaması gerçekten çok ilgi çekici yani. Evet, yani kendi vatandaşının 12 yıldır esir hayatı yaşadığını nihayet kabul etti. Yani inanılmaz bir, tabii bir şeyin, Birleşik Krallığın yani İngiltere'nin de suç ortağı olması çok acayip bir şey. Yani 2022'de dönemin Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel tarafından resmen imzalandı Amerika Birleşik Devletleri'ne iade kararı. Ve nihayet 2024 Mayıs'ında da Washington'ın sunduğu güvenceleri kabul etmeyen Londra'daki Yüksek Mahkeme'nin tam temyiz hakkı kazanmasıyla beraber durum değişti. Bu çok uzun ve zorlu bir tarihin en önemli mücadelelerinden bir tanesi. Nitekim Chris Hedges da kendi Sheerpost'ta yazdığı yazıda yani imparatorluğun karanlık mekanizması yani yalancılığı ve vahşeti Julian Assange'i dünyaya 14 yıllık bir esarete mahkum etti ve onu yok etmek amacındaydı diyor. Bütün fonlarını kestiler, banka hesaplarını kapattırdılar, kredi kartlarını iptal ettiler onun ve sahte cinsel saldırı, tecavüz davaları koydular ortaya, böyle yalanlar söylediler ki İsveç'e iade edilsin ve orada da oradan da doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'ne postalansın diye, gemiyle gönderilsin diye. Hatta Chris Hedges yazmıyor ama bizim yakından takip ettiğimiz Açık Radyo olarak da şunu da biliyoruz. Bizzat İsveç'e gidip duruma müdahale eden de Hillary Clinton olmuştu durumu değiştirebilmek için. Neyse sonunda Ekvador Büyükelçiliğinde tuzağa düşürdüler, onu sıkıştırdılar. 7 yıl boyunca orada siyasi iltica hakkı kazanmasına rağmen ve hatta Ekvador vatandaşlığı da kazanmasına rağmen ona Heathrow Havalimanı'na gitme hakkını tanımadılar. Ve özellikle de Ekvador'da bir hükümet değişikliğini düzenlediler, orkestrasyonunu yaptılar. Ve onu yeni hükümette, onu iltica hakkını geri aldı. Ve ondan sonra da boyun eğen büyükelçilik mensupları tarafından da aşağılandı. Berbat günler geçirdi. Ayrıca İspanya'daki güvenlik firması UC ile UC Global diye bir şirketle anlaşma yapıp, kontrat yapıp, bütün yani avukatları dahil konuşmalarının kaydını yaptırdılar. Yani dünya tarihinin gördüğü en büyük skandallarından bir tanesi bütün ayrıntılarıyla. Şimdi Hedges tek tek anlatıyor. Avukatlarıyla konuşmaları da kayda alındı. CIA ondan sonra tartışmalara girdi. Ya kaçırmak ya da doğrudan doğruya katletmek için Londra'nın metropol polisiyle de büyükelçiliğiyle baskın yapmak üzere konuşuyorlar ki Ekvador tabii bilindiği gibi Ekvador'un büyükelçiliği bütün ülkelerde olduğu gibi egemenlik alanı içinde oluyor. Yapılamaz. Ondan sonra da ama sonunda baskını yaptılar. 5 yılda yüksek güvenlikli Belmarsh'ta tuttular. Genellikle de büyük çoğunluğu 6 metrekarelik bir hücre hapsinde. Ve bütün bunlar Britanya'da da mahkemelerde de bir farz düzenlediler. Sanki hukukun üstünlüğü geçerliymiş gibi filan. Ve bütün yayınları da bütün yaptığı WikiLeaks yayınları aslında Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılmıyordu hiçbiri. Ve bütün gazeteciler gibi Assange de whistleblower denen fahiş edenlerden aldığı belgeleri kullanıyordu. Ve uzun boyu yani muazzam bir çaba harcadılar onu yok etmek için. Başarısız oldular. Julian tahliye edilmedi ama bütün bunlara rağmen. Çünkü hiçbir suç işlememiş olduğu halde, hukuku üstünlüğünü de savunmuş olduğu halde mahkemelerde. Çünkü Biden, Beyaz Evi ve istihbarat camiası vicdanlı olmadığı için onu katiyen bıraktırmadılar diyor Chris Hedges. Ve ondan sonra yeni bütün basın organları da onun şeylerini basmış olan açık, yani belgelerini WikiLeaks'te basmış olan çeşitli yayın organları da onu terk ettiler ve iğrenç bir iftira kampanyasına maruz kaldı. Sonunda ama bu anlaşmayla işte biraz önce de biz de anlatmaya çalıştığımız şeyi de tekrarlıyor Chris Hedges, bırakıldı böyle bir anlaşmayla. Ama bu eğer bütün dünyada yüz binlerce insan katılmasaydı asla söz konusu olamayacaktı kurtulması. Çünkü gün boyu gün üstüne gün, hafta üstüne hafta, yıl üstüne yıl yüz binlerce kişi dünyanın dört bir tarafında mobilize oldu ve dünyanın bizim neslin en önemli gazetecisinin hapsinin ortaya buna karşı çıkması dolayısıyla bu mobilizasyon olmasaydı asla serbest kalamayacaktı Julian. Ve her zaman kitle protestoları yürü demiyorum diyor. Ama jenosit mesela Gazze'deki soykırım devam ediyor. Filistinlilerden ağır bedeli ödetiyor. Mumya Abu Cemal de Pennsylvania'da bir hapishanede çürüyüp duruyor suçsuz olarak. Fosil yakıt endüstrisi de gezegeni yakıp yıkıyor. Ama bütün bunlara rağmen elimizdeki en güçlü silah da kendimizi tiranlıktan korumak için bu kitlesel muhalefettir diyor. İşte çok ayrıntılarını yazıyor, yapılan Londra'daki hukuki mücadelenin falan hepsini anlatıyor. Ve yani yönetici sınıf, dünyanın yönetici sınıfı bütün elini açtı küresel kuzeyi iklim kaleleri kurarak kendini korumaya alıyor. Güneyde de yoksul ülkelerde de endüstri silahlarını kullanarak bütün Filistinlileri nasıl katlediyorsa diğerlerini de öyle dışarıda ya da hapishanede tutmanın planlarını yapıyor. Yani ünlü siyasi filozof Sheldon Wallin'in söylediği gibi inverted totalitarianism dediği şey, yani yüzüstü çevrilmiş, baş aşağı çevrilmiş bir totalitarizm gösterisi. Eldiven gibi tersine çevrilmiş. Bu böyle bir uyarısı da vardı Sheldon Wallin'in diyor. Ve Julian bizi uyardı her konuda ve asıl bütün herkesi dinliyorlar, izliyorlar ve Hannah Arendt'in filozof dediği gibi, yani totalitarizmin kökenleri kitabında da yazdığı gibi, bu suçları açığa çıkartmak için değil bu izleme, gözleme. Hükümet ne zaman belli bir kategoriyi, halkın belli bir kesimini gözaltına almak, tutuklamak istediği zaman hemen elinin altında olsun diye, belgeler elinin altında olsun diye gözleme yapılıyor. Yani bütün e-maillerimiz, telefon konuşmalarımız, web araştırmalarımız ve coğrafi hareketlerimiz kayıtlara geçiyor ve sürekli olarak hükümetin veri tabanlarında, depolarında barındırılıyor. Dünyada insanlık tarihinin en çok fotoğrafı çekilen ve izlenen nüfusu oldu, dünya nüfusu. Ve bu devlet ne zaman gerekli görürse bizi tutacak, silahlara sahip durumda. Yani bütün totaliter sistemlerin amacı bir korku iklimi yaratmak, paralize etmek için bir esir toplumu. Vatandaşlar güvenliği, yani kendilerini ezen güvenlik yapılarına karşı bir mücadele veriyorlar ama hapse atılıyorlar, işkence, bugün işkence günü malum, işkence mağdurlarıyla dayanışma günü ve işkence ve cinayet, yani Julian'ın da yapılamayacak, boyun eğmeyecek kişilere yapılamayacak ne varsa hepsini yapıyorlar ve totaliter devlet bu kontrolü, Arendt'in de yazdığı gibi, insanlığın spontaniyetlisini, kendiliğinden hareketlerini bastırmak ve bunun uzantısı olarak da insan özgürlüğünü boğmak içindir diyor. Ve dünyada da pek çok yerde, her yerde popülasyonlar, halklar travma içinde yaşatılıyor. Ve mahkemeler de yasama organlarıyla beraber devlet suçlarını legalize etmeye çalışıyorlar. Bütün bunları da Julian'ın şeyinde, yıkımında gördük. Geleceğinde korkutucu bir habercisi. Ve tek umudumuz diye bitiriyor yazısını Chris Hedges. Şiir Post'tan okumaya çalıştım, çevirmeye. Kitle, sokak kitle hareketleri ve uzun soluklu sivil itaatsizlik hareketleri en tek kalan umudumuzdur diyor. Yani bir ayak baş kaldırmadan vazgeçildiği takdirde, ki zaten asıl şirketlerin devleti de buna dayanıyor. O zaman kendimizi tamamen köleleştirilmiş ve yeryüzünün ekosisteminin de artık insanların yaşamasına izin vermeyen bir hale gelmesine de tanık olacağız. Bu cesur erkekler ve kadınlardan ders alalım. Ve bunlar çünkü 14 yıl boyunca sokakları doldurdular, yılmadan Julian'ı kurtarmak için mücadele ettiler. Ve bunun bize nasıl yapıldığını da gösterdiler. Onları örnek alalım diye biten bir yazısı var Chris Hedges'in. Bunun çevirisini de Açık Radyo'nun internet sitesinde kısa sürede yayınlamayı umuyoruz. Şimdi ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve tekrar Açık Gazete olarak döndük. Saat 8.30-5.06, hatta 7 geçiyor şu anda. Tekrar döndük. Şimdi ikinci önemli, dünyanın en vahşi durumlarından bir tanesi olarak haberlerde İsrail'in saldırıları, ölümleri, yakıp yıkması da devam ediyor. Ve hatta UNRWA'nın başı olan Philip Lazzarini, Birleşmiş Milletler'in en önemli yardım kuruluşlarından bir tanesi, yani Gazze şeridindeki durumla ilgili bir değerlendirme yapmış. Democracy Now!'da da ayrıntılı olarak veriliyor bu. Biz de yayınladık. Ve yani 9 ay oldu İsrail'in saldırıları ve katliamı başladı ve Filistin'de durum diyor, 2 milyonu aşkın sayıda Gazze'li diyor Philip Lazzarini, Gazze yaşanan bir cehennemden ibaret bir kabus, hiçbir şekilde uyanamayacakları bir karabasan, katastrof düzeyindeki, felaket düzeyindeki açlık bütün Gazze şeridi boyunca insan eylemlerinden dolayı gerçekleşiyor. Çocuklar yani tamamen yiyecek içecek bulamadıkları için dehidratasyondan ve yetersiz beslenmeden ölüyorlar ve üstelik de şeyler de, onların kullanabileceği yiyecek ve temiz su da dışarıda bekliyor, yardımlara engel olunuyor diyor. En büyük yardım kuruluşunun başındaki kişi söylüyor, Birleşmiş Milletler'in. Yani Gazze tamamen parçalanmış, paramparça, harabe haline gelmiş diyorlar. Gazze'deki sağlık çalışanları da uluslararası topluluğa, uluslararası camiaya bir çağrıda bulunmuşlar. Ve Filistin'deki tıp sektörünün, yani sağlık sektörünün diyelim, korunabilmesi için çok özel bir gayret istemişler. Yoksa tamamen yok olmakta diyorlar. Ve Gazze şehrinde de iki önemli doktorun, sağlık görevlisinin yeniden öldürüldüğü ve Gazze'nin bütün ambulans, yani can kurtaran ve acil servislerinin direktörü Hani El Cafarawi de öldürüldükten sonra bütün uluslararası kurumlara açık bir tavır almalarını istiyoruz. Bu sürekli olarak hiç ardı artıkası kesilmeyen hedeflenmiş saldırılar ve 400'den... Aslında bu şey, pardon, tam lafını kestim ama... Son bir cümle, 400'den fazla sağlık çalışanı oldu ve bunların öldü. Bir kısmı da göz altında bunların, daha fazlası da göz altında diyor. Yani sayısız sağlık kurumunda kaybettik. Bu böyle devam etmesine imkan yok ama dünya sessiz kalıyor diyor, demiş. Bunu da Hatem Elswerki söylemiş. Pardon, sen ne diyordun? Yok yok, şey diyecektim. Yani bu az önceki Philip Lazzarini'nin söylediği söz var ya, işte içinden ne uyanılamayan, bir türlü içinden çıkamadığınız kabus. Bak, bunu hakikaten gözümüzde canlandırmak lazım. Yani kabus görürsünüz, sabah kalkarsınız biter yani. Ama bu bitmiyor. Uyuyamıyorsunuz. Tekrar tekrar devam eden bu kabus. Ve tabii işte bu sağlık çalışanlar, çocuklar, bütün bu işte susuzluktan, açlıktan ölen bütün herkesin sürekli olarak yaşadığı bir şey. Ama bir yandan şunu da sürekli söylemek lazım belki. İşte bu hem Julian Assange meselesindeki işte o özgürlüğe en azından çağrı yapan, özgürlük için uğraşan insanları. Mesela işte Amerika'da gene işte birileri, bir takım askerler, iki hava kuvvetleri üyesi asker, vicdani redde bulunmuşlar mesela. Yani işte yok, biz bu işe girmiyoruz diyorlar. Dünyada dayanışma bence giderek artıyor. İşte bir tane Filistinli bir akademisyen mesela tutuklandı. İsrail hapishanelerinde şu anda ve onun için inanılmaz bir kampanya başladı. İşte uluslararası yine akademik camiada. Ve burada benim yani çok hoşuma giden bir Ilan Pape'nin Evrensel Gazetesi'nde de çıkan bir yazısına değinmek istiyorum. Yani Siyonizmin Çöküşü adlı bir yazı bu. Madde madde işte hangi sebeplerle Yahudilikle giderek özdeşleştirilmeye çalışılan ama aslında çok daha Siyonist olarak tanımlanması gereken İsrail'in nasıl bir krizle karşı karşıya olduğunu anlatıyor. Yani bizim bu ufak tefek, küçük küçük gözüken o büyük dehşet saldırı, kabus karşısında harekete geçen insanların yaptığı kocaman bir iş var. Yani mesela anomalilerden bir tanesi Yahudiliği milliyetçilik olarak tanımlamak. Yani bir dini vasfı ya da etnik vasfı bütün bu Siyonist operasyonun altyapısı olarak hazırlıyorsunuz. Bu artık tutmuyor. Veya işte İsrail, şöyle bir şey var. Bu da mesela çok ilginç geldi bana bu yazıda ve birçok ülkede bu var. İşte Türkiye'de, Hindistan'da, İsrail'de de benzer bir şey var. Bir tarafta bir İsrail devleti ya da Hindistan devleti gibi bir şey var ve bu devletin mümkün olduğunca işte biraz böyle eşit vatandaşlık sözleri üzerine kurulan bu devletlerin altında başka bir şey daha çıkıyor. Mesela işte İsrail'de Batı Şeria'daki yerleşimciler arasında gelişen bir Yahudi devleti, yani daha ırksallaşmış bir devlet gibi, Modi'nin yaptığı benzer bir şey. İşte bütün popülist belki ülkelerde bu modern ulus devletin eşitlik anlayışına karşı çıkan bir zihniyet var. Ve bu kendi ülkelerin kendi içinde de parçalanmaya yol açıyor. Yani ya da nasıl diyeyim, ayrışmaya, bir tarafta daha seküler, daha işte eşitlikçi bir vatandaşlık anlayışı, kim olursa olsun kökeni diyen, ama öbür tarafta daha ırksallaştıran, özdeşleştiren bir anlayış. Bir yandan İsrail'de mesela ciddi bir ekonomik kriz artık söz konusu ve her ne kadar bazı ülkeler bunu çaktırmadan, bu ambargo yapmıyorsa da ya da yapıyormuş gibi gözükse de bayağı bir yerden destekleri azalıyor. Uluslararası çapta inanılmaz bir meşruiyet düşüşü söz konusu. Başka neyi hemen hızlıca aktarayım? Bu uluslararası düzeyde genç Yahudiler arasında özellikle yaşanan bir değişimden bahsetmek lazım. Mesela Amerika'daki işte o kampüs işgallerinde çok söz konusu. İşte Filistin için dayanışma gösteren insanların yanında bir sürü Evet, yüzlerce önemli. Jewish Voice for Peace mesela, mesela yani Yahudi evet. sesin, barış için Yahudilerin sesi çıkıyor diye çok başarılı ve zorlu, hiç inatçı bir mücadele de vermeye devam ediyorlar yani. Evet, yani bu da şunu gösteriyor aslında ya, artık böyle işte ben İsrail Devleti'ne karşı çıktığım zaman öyle kolayca hemen antisemit damgası yemeyeceğim. Yani bana bunu damgayı yapıştırma. Bu antisemitizm tam tersi senin bir propaganda malzemenden başka hiçbir şey olmadığı mesela ortaya çıkıyor. Çok kolay artık bu Yahudi cemaatlerinde çok rahat İsrail yönelik eleştiriler söz konusu oluyor. Şu mesela ilginç, işte o muhteşem dünya etrafındaki bütün Arap ülkelere kafa tutan İsrail ordusunun giderek zayıfladığı, bunun artık altına kalkamadığı, yetmediği bir takım teknolojilerinin, biraz hızlı gideyim gene, Filistin içinde alternatif sesler çıkmaya başlıyor. Bu sadece Hamas, Hizbullah, FKÖ değil ama çok daha alternatif bir varoluş hali. Bu uluslararası etkileşim içinde belki. Yani Siyonizm nasıl uluslararası bir hikaye yazıyorsa, aslında Filistin direnişi de belki uluslararası bir başka hikayenin pivotu ya da nesin manivelası, kaldırıcı haline geliyor. Ve bir de işte bu Pape'nin yazısındaki önemli noktalardan biri. Yani tamam, işte bu ne yapılacak? Yani nasıl olacak bu kanlı ve uzun süreli süren bu hikaye? Bunu bir dekolonizasyon meselesi olarak görmek gerekiyor. Yani bayağı dünya çapındaki bir sömürgelere karşı bir mücadeleye dönüşmesi söz konusu. Bu giderek belki bilinçlerimize çıkıyor. Yani sadece işte bu bir Filistinlerle mesele dayanışmak falan değil yani. Bunu bir toptan bir Siyonist olmayan bir Filistin'i yeniden düşünmek gibi bir sömürgeliğin aşıldığı bir çaba olarak görmek lazım gibi. Yani o yazı aslında çok daha ayrıntılı bir yazı ama biraz böyle madde madde özetlemeye çalıştım. Bu Onu da şunu gösteriyor. internet sitemizde açık, radyonun internet sitesinde, web sitesinde yayınlayalım bunu da. İlan Evet. Papet, İsrail'in ve dünyanın en büyük tarihçilerinden bir tanesi ve başından beri tutarlı bir şekilde bu saldırılara karşı çıkıyor. Evet, yani bu bence bütün o az önce saydığımız o işte Anna Arendt'e gönderme yaparak dünya çapındaki totalitarizm meselesinin terazinin öbür tarafına koyacağımız bir şey olabilir belki. Evet, aynen öyle. Şimdi biraz daha devam edelim. Bu sefer de yani özellikle iklimden bu daha sonra bahsedebiliriz. Çünkü artık yerimiz, zamanımız dar ama belki yeşil, açık yeşilde bendeniz Ümit Şahin de yok ama devam etmeye çalışırım. Yani çok büyük sıcaklıklar ve bütün rekorların kırıldığı bir dönemdeyiz. Yani 125 bin yıldır görülmüş en büyük sıcaklıklar, yani görülmüş dediğim işte bilinebilen ve 6 milyon yıldan beri de bilinebilen en yüksek karbondioksit sera gazı olarak atmosferde olan bir dönemde yangınlar da muazzam sayıda artıyor. Sık sık vermeye çalışıyoruz. Özellikle de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2024 yılının başından bugüne kadar 881 orman yangını, 670 de ziraat yangını diye bir ayrım yapmış. Ne demek olduğunu bilmiyorum ama 1551 adet yangına müdahale ettik diyor ki bu daha eskiydi. Şimdi çeşitli yerlerden aldığımız haberler, mesela Ayvalık'ta da dün Küçükköy civarında önemli bir yangın çıktı ve birkaç saat uğraşıldıktan sonra söndürüldü. Öyle bilgiler de var. Yani toplamda 1551 adet yangına müdahale ettik denen bir yerde. Şeyi de hatırlıyoruz, iklim acil durumunun, iklim yıkımının, kaosunun özellikle aşırı yangınların iki katına çıkması son 20 yıl içinde mesela ortaya çıkabiliyor ve çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Ama mesela şimdi bu muhalefetin orman yangını önerilerinin reddedildiği haberi vardı dün akşam. Gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti, Saadet Partisi ve İyi Parti'nin tırnak içinde orman yangınlarına ilişkin grup önerileri Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla reddedilmiş. Neden orman yangınları hat safhadayken ve bizzat bakan kendisi açıklamışken, Tarım ve Orman Bakanı muazzam bir artışı kendisi gösterdiği halde neden bu reddedildi belli değil. Artık gerçekte yani Diyarbakır ve Mardin'de 15 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin elektrik şirketi DEDAŞ'ın da ihmallerine ilişkin iddialar gündemdeyken meclis sıralarına da hatta Cumhuriyet Halk Partisi grubu Şanlıurfa'da DEDAŞ'ın elektrik kesintilerine dikkat çekmek için tırnak içinde Şanlıurfa'da elektrikler kesik yazılı dövizleri koyuyorlar, dikkat çekiyor. Yani böyle bir durum var ama reddedilmiş görüşme bu konuda. Ya her şeyin üstünde bir parti, devlet neyse işte o seçkin yeni şirket gibi işleyen neredeyse bir yönetimin tezahürleri bunlar. Yani hava, su, iklim, her şey. Yani gıda, ziraat, orman, kokladığımız, solduğumuz hava gibi gayet müşterek diyebileceğim. Hakikaten partiler vesaire siyaset üstü olabilecek, hani laflar ediyoruz ya bazen. Yani siyaset evet. Üstü düşünelim. İşte bu siyaset üstü düşünebilecek en bariz yerlerden biri. Burada bile o küçük bir siyasi çıkar zihniyetinin etrafında odaklanılıyor halde. Çok korkunç bir şey hakikaten. Gerçekten öyle yani. Yeryüzü Tanığı programında da Yücel'le beraber bundan bahsetmiştik. Yani Tarım ve Orman Bakanı resmen tarihi bir rekor kırıldığını söylemeksizin izah ediyor. 1551 adet yangına bizzat müdahale ettik diyor. Halbuki çok daha az, 5'te biri kadar geçen yılın görünüyor. Şimdi buna rağmen de yani mesela eski Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup önerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına konuşan eski Tarım ve Orman Bakanı ise verilen önergeye karşıyız demiş ve neden olduğunu söylemiş. Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi. Çünkü 2006'da mecliste orman kanunu çıkarıldı ve insan kaynaklarımızdan bahsettim, uluslararası merkezimizden bahsettim diyor Kirişçi. Bir taraftan da 26 uçak, 105 helikopter ve dünyada 2 ülke var. Türkiye bunlardan biri. 14 İHA'yı kullanıyoruz diyor, insansız hava aracını. İşte bilmem kaç yüz, 700'e yakın arazöz, 2655'ten fazla ilk müdahale aracımız var. İşte iş makineleri var 831 tane ve 25.000 cengaverle sıfatını kullanmış. Hem havada hem de karada bu mücadeleleri veriyoruz diyor. Yani dünyada da ikinciyiz demeye getirmiş. Ya bu sayıları böyle vermek ne kadar mantıksız bir şey. 783 bin kilometre karelik bir topraktan bahsediyoruz. Yani bu sayılar yüksek bahsetmeniz hiçbir anlamı yok. Yani ormanla kaybettiğiniz ormanları oranlayarak yapmanız gereken bir şeydi. Kalkıp böyle... Evet yani vermek çok acayip, çünkü 23 yıllık sürede hedefimiz olan 7 milyar ağacın elde edilebilmesine imkan sağlayacak tohumu ve fidanı toprakla buluşturmuş bir iktidarız diyor. Çok sürreal bir görüşme gibi geliyor. Ama işte onun üzerine iklim krizinin en aşırı yaban orman yangınlarını arttırmakta olduğunu zaten bütün dünyada bilim söylüyor. Yani ekoloji örgütlerinden de yangın bölgesine bir ziyaret oldu mesela. Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nin çağrısıyla bir araya gelen ekoloji örgütleri. Bu da artık gerçekte Rojad Abi'nin imzasıyla çıkan önemli bir ayrıntılı bir haberdi. İhmaller silsilesinin felakete dönüştüğünü belirtiliyor. Yani yangına sebep olan DEDAŞ ve müdahalede bulunmayan iktidar halkın canına kastetti diyorlar. Biyoçeşitlilik büyük bir tahribata uğradı ve DEDAŞ'ın tahakkümü orman, toprağı yok ediyor diyorlar. Bayağı ayrıntılı bir haber var ve ortak mücadele çağrısında bulunmuşlar. Halk doğasına ve toplumsal yaşama örgütlü mücadeleyle sahip çıkmalı, ortak mücadele verilmeli diyorlar. Bu konuda Gökhan Saran, Mezopotamya Ekoloji Hareketi eş sözcüsü Gökhan Saran söylüyor bunları. Ve afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini de DEM Parti'den Melis Tamtan söylüyor. Ekoloji ve Tarım Komisyonu eş sözcüsü. Korkunç bir yıkımla karşı karşıyayız diyorlar Ekoloji Birliği eş sözcüsü Süleyman Er Yılmaz. Ve suçu olanlar halka hesap vermek zorunda demişler. Ayrıntılı bir şey ve elektrik tellerinin uzun yıllardır yenilenmemiş olduğu tespiti var. Mardin Ekoloji Derneği'nden Felemez Öner'in açıklaması. Ve DEDAŞ sorumlu bunlardan diyorlar. Köy sakinlerinden Hanifi Buğdaycı da söylemiş. Hatırlanacağı üzere 15 kişi ölmüştü. 40'tan fazla insan yaralanmıştı. Ayrıca da binlerce dönüm ekili alanın kül olduğu, yüzlerce hayvan, bine yakın hayvanın da öldüğü ve yaralandığı, bir kısmında tedavi edilemediği bir durum vardı. Buna rağmen reddedilmiş bunun görüşülmesi mecliste. İşte Sessizlik'in Tanrıkulu'da, Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen yangınlara ilişkin artı gerçeğin haberinde konuşmuş ve siyasi sorumluluğu aynı zamanda AKP'dedir. Elektrik dağıtım hizmetleri özelleştirilemezdi ama maalesef yaptınız diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sessizlik'in Tanrıkulu da meclis genel kurulunda söz alarak bunları söylemiş ve yangına müdahalenin geç yapıldığı konusunda ciddi tepkiler olduğunu belirtiyorlar. Ve bizzat Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ön raporunda DEDAŞ'ın olduğu, yani burada sorumluluğun doğrudan doğruya yönetimde olduğunda belirten bir şey var. Yangının elektrik hatlarından meydana geldiği saptanmıştır diye bir tespitte bulunuyor. Ama yani, sorgulanmayan bir şey var işte, yani bu evet. Devlet mantığı hikmetinden sual olunamaz. Aslında bayağı kutsallaştırılmış bir devlet mantığı. Hepsini Amerika'nın işte bir takım sırlarının açığa çıkması da tehlikelidir, günahtır. Amerika Birleşik Devletleri kutsal bir devlettir. Onun içine hiçbir şey çalamazsın. Dolayısıyla burada da işte ben zaten biliyorumdur. Senin kalkıp itiraz etmene gerek yok. En doğrusunu da biliyorum. Sana işte gereken şeyleri bahşediyorum. Bilgiyi istediğim kadarını veriyorum. Sen bunu sorgulayamazsın. Hakikaten bayağı bir kutsallık haresi etrafında örülmüş olan bir şey. Ama evet, yandan... aynı zamanda Modi'nin mesela Hindistan'ında da işte Arundhati Roy olayını birazcık bahsettik. Yani 14 yıl önceki bir konuşmasından dolayı terörizm suçuyla yargılanıp ömür boyu hapse mahkum edilmesi filan söz konusu. Ama Hindistan'daki entelektüellerden önde gelen yüzlerce kişi, yazar, çizer, araştırmacı, akademisyen de bunu protesto ediyorlar. Böyle bir mücadele de devam ediyor. Şimdi bu şeyde de yangınlara müdahalenin geç yapıldığı konusunda ciddi tepkiler olduğunu söylüyor. Etkin soruşturma yapılmalıdır diyor Tanrıkulu. Ayrıca ikinci bir şey, yurttaşlarımız çok açık biçimde yangını meydana geldiği coğrafyanın Diyarbakır Mardin olması nedeniyle, yaşamlarını yitirenlerin de Kürt olması nedeniyle müdahalenin geç yapıldığı görüşü vardır. Eğer böyle değilse de böyle olmadığını açık ve şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşın diyor. Ve üçüncü olarak da bu duyguda bölünmüşlüğü gidermek yine bu parlamentonun görevidir. Ne olur bir komisyon kursak, buradan 15 milletvekili gitsek, her siyasi partiden acılarına ortak olsak, bir sorumlu varsa ortaya çıkaracağız desek ne olur? Dünyanın sonu mudur? İşimiz gücümüz asıl bu değil mi demiş. Bununla duyguda ortaklık yaratırız. Derler ki oradaki yurttaşlarımız, evet biz Kürt olduğumuz için değil ama geldiler işte. Her milletvekili geldi, her partiden milletvekili geldi derler diyor. Ama böyle olmamış maalesef. DEDAŞ yine anız demiş ve görgü tanıklarını hedef göstermiş bu sefer. Anızdan çıktı diyor. Evet, bu böyle. Süreyi bitirmeden senin de küçük sözünü ettiğin önemli bir şey var. Kobane davası. Sen bir ekleme mi yapacaksın? Evet evet, bir küçük ekleme yapacağım. Yani bu şöyle düşünelim. Mesela Hindistan örneğini de verdin. Bu her biri tam birebir tam neye tekabül ediyordur öyle bir şey yapamayız belki ama Modi'nin oyları düşüyor. Türkiye'de böyle bir zihniyetin oyları düşüyor. Onu unutmayalım. Bir yandan da mesela dünya çapında yapılan bir araştırmada giderek tam da işte bu tür iklim için uğraşan insanların yapmış olduğu faaliyetler nedeniyle dünyada mesela fosil yakıt tüketimi konusunda giderek daha fazla ses çıkmaya başlıyor. Artık insanları kamuoyu araştırması yapıldığı zaman evet vazgeçelim artık bunlardan diyen de bir şey var. Dolayısıyla bu devletlerin kutsallığı ben bilirim her şeyi yaparım fosil yakıt da kullanırım kimse bana bir şey diyemez mantığının da yıpranmakta olduğunu dair de ben söylemeden evet, geçeyim. Yükselen bir aktivizm var kesin evet. Olarak. Son olarak da şunu söyleyelim, süreyi bitirdik ama eski HDP 5 milletvekili hakkında açılan ve 2. Kobane davasının ilk duruşması Sincan Cezaevi Kampüsü'nde dün görüldü. Ve mahkeme heyeti Hüda Kaya'nın ayda bir kez imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine karar vermiş. 8 aydır tutuklu olan eski Halkların Demokratik Partisi HDP milletvekili Hüda Kaya bu şekilde. IŞİD'in Kobani'ye saldırısına karşı gelişen protestolar gerekçe gösterilerek yargılanıyorlar. Bunun üzerinde biraz durmuştuk zaten. Ve ta 2014'te 10 yıl önce 6-8 Ekim tarihindeki protestolar gerekçe gösterilerek eski HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan, Pero Dündar ve Garo Paylan hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, DEM Parti, Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, milletvekilleri ve Demokratik İslam Kongresi, DİK üyeleri de takip etmişler. Ve tutsak siyasetçi Hüda Kaya duruşmaya Silivri Kadın Kapalı Cezaevinden ses ve görüntü bileşim sistemi yani SEGBİS'le katılıyor. Ve tek başımıza kalsak da her zaman barış ve eşitlikten yana olan konuşmaların siyasi bir öç olarak karşıma konuldu. Tek başımıza da kalsak yalana haksızlığa sarılmayız demiş kendisi. Bununla ilgili daha sonra da devam edeceğiz. Şimdi bir tek Ömer çok pardon. Hüda Kaya'nın savunmasında söylediği bir cümleyi sadece tekrar edeceğim. İHA'nın İstanbul Şubesi'nde Kobane olaylarıyla ilişkin bir konuşma yapmışım. Ne demişim? Kobane olaylarının ortaya çıkması ve aydınlatılması için önerge verdik ama bu olayların ortaya çıkartılmasını engelleyen AKP-MHP'dir. Derin devlet ve devletin karanlık yüzü olayların ortaya çıkmasını istemeyenlerin kim olduğunu tahmin etmek zor değil demişim. Yani aslında burada da bir kere daha diyor ki yani biz bir şey araştıralım, birlikte araştıralım dedim diyor. Ama bu reddedildi diyor. Yani bu suçlamalardan bir tanesinde böyle bir şey olduğunu söylemiş oluyor. Az önce demin konuştuğumuz meseleden bağımsız değil bu. Evet, aynen öyle. Peki şimdi bir ara veriyoruz ve Cengiz Aktar'a bağlanacağız. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz, merhabalar. Efendim, günaydın cümle. Günaydın Cengiz. Sabahlar Ferhat, merhaba. Dünya işkence... Evet, Uluslararası İşkence Mağdurlarını Destekleme Günü değil mi? Evet, değil mi? Yani işte bu kadar olur yani. bu hesaplandı mı nedir yani Assange? Evet, inanılmaz. Biz de sabahleyin ondan birazcık bahsetme fırsatı bulduk yani. Böyle bir tesadüf. Bu kadar olur yani. Ama bu farkında bile değildir onlar. Yani bu salıverenler Assange'ı. Evet. Yani 26 Haziran'ı pek hatırlayan da olmuyor genellikle ama biz hatırlayalım işte. Uluslararası İşkence Mağdurlarını Destekleme Günü 26 Haziran epey zamandan beri de kutlanıyor. Anılıyor diyelim. Anılıyor diyelim, evet. Yani destek olacağız diyorlar. Ve en son 26 Haziran küresel raporuna göre 2012'deki dünyanın 60 ülkesinde en az 100 kuruluş bugün konferanslar, çalıştaylar, barışçıl mitingler, kültürel ve müzikal etkinliklerle anıyorlarmış çocuklar için. Fakat yani diğer taraftan da işkence hat safhada dünyada değil mi? Aynen, her yerde. Yani bu Assange'ın çektiği bir de tabii yani onun çektiği de fizik bir işkence sonuçta. 5 yıl hücrede kalmak ne demek? 6 metrekare galiba. Evet, 6 metrekare çok akıllı iş değil yani. Ve Osman Kavala'ydı mesela. Osman da 9. Evet. Osmanlı'da 9 metrekare. Evet, ve yani yıllarda süren açık havaya da günde bir saat evet günde bir saat izin veriliyormuş Asancı'da. Haşan şey de Osmanlı'nınki de öyle yani son Evet. derece sınırlı tam bilmiyorum süreyi ama. Evet şimdi bu yani bu iş bitmez yani bu işkence herhalde insan denilen yaratığın varlığıyla müsemma dünya üzerinde değil mi? Yani. Evet, biraz öyle. Ya birilerine acı çektirmek, şiddet uygulamak Evet. gayet normal bir hale Evet. gelebilir. Çocuklara bile yani düşünsene Evet. işte havuzdaki bir tane çocuğu boğmaya kalkıyor bir tane Evet. kadındaki. Evet. Evet. Filistinlilerin topraklarını satıyorlar Amerika'da bir sinagogda falan. İnanılır şeyler. Gördüm. Yani bunlar işkence deyince sadece bir polisin birisine Tabii. tutukladığı adama, kadına yaptığı bir şey diye düşünmeyelim. Yani Tabii, tabii, zihinlerine tabii. işkence yapılıyor insanların. Tabii, tabii, tabii. Peki Evet. Cengiz sen hayvanlar alemindeki işkenceleri biliyor musun? İnanmıyorum ya. Gorillerin ben bilmiyorum ama Yok öyle bir şey herhalde ya. ben Yani yok. işkence yapan tek yaratık insan. Ben de öyle sanıyordum da bir seni deneyeyim dedim. Bana tuzak kurdun sabah sabah. Şimdi Tuzak kurdu. evet Pardon pardon özür çok özür. Kediler yapıyor aslında, farelere yapıyor biraz işkence. valla o işkence mi bilmiyoruz tabii. Oyun artık neyse. Evet Evet, peki. pardon. Şimdi Avrupa Birliği ve yani kıta ile ilgili epey bir gelişme var. Dün Ukrayna ve Moldavya Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerine başladı. Hatırlarsınız 4 Ekim 2005'te de Türkiye başlamıştı 20 sene önce. Ondan sonra ve akamete uğradı. Hükümetler arası konferans toplandı dün ve çok simgesel tabii yani ama start aldı sokak tabiriyle. Pazartesi günü bir hayırlı bir gelişme cereyan edecek. Dönem başkanlığı değişiyor 6 aylık süreli biliyorsunuz. Kim dönem başkanı oluyor? Ömer? Elbette Macaristan. Macaristan, Türkiye devletlerin temsilcisi Macaristan Avrupa Birliği başkanı oluyor. Peki bunun 6 aylık süre için verdiği bir mesaj var Macaristan hükümetinin. Tüyleriniz diken diken olacak. Evet. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden çalıntı. Sadece onu söyleyeyim. Size tüyo veriyorum yani. Ne olabilir? Ya Avrupa ile ilgili. Nedir? Mega. Mega. Magadi. Mega. Mega. Ha, büyük. Ha, çok ilginçmiş. Hayır. Make Europe great again. Evet ama tabii aynı zamanda mega büyük demek ya, kelime Anladım da ama tamamlamak. Maga'dan çalmış. Evet, Çok, Maga'dan çok çalmış. düşünmüşler ama şu çocuklar yani oturup çalışmışlar yani. Hayret diyor. Evet. Amerika Evet, bir ilginç. ya Trump'ın şiarı Maga. Evet. Kasketinin Evet. değişmez Evet. şey, sloganı. Evet. Kırmızı Ahmet. kasket. Mega'ya devam. Şimdi bir dolu başka gelişme de var tabii. Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında yani her 5 senede bir olduğu gibi yeni komisyon başkanı ve komisyon başkan yardımcısı dış ilişkilerden sorumlu Avrupalı ve Avrupa Parlamentosu başkanı bunların hepsi seçildi bu hafta. Geçen hafta von der Leyen, İsrail'in sarsılmaz dostu von der Leyen, Alman tekrar komisyon başkanı oldu. Dış politika sorumlusu ise eski Estonya Başbakanı Kaja Kallas oldu. Bu önemli bir gelişme. Çok genç bir politikacı Kaja Hanım ve Ukrayna konusunda ve sadece Ukrayna değil yani genelde Avrupa'nın geleceğiyle ilgili çok güçlü çıkışlarıyla tanınıyor. Biraz outsider'dı ama seçildi. Bu önemli bir gelişme. Antonio Costa, sosyalist, Portekiz eski başbakanı, o da 2,5 seneliğine, yani 2,5 5 yılı kapsayacak şekilde Avrupa Parlamentosu'nun başına geçti. Ondan sonra da Avrupa Halkları Partisi'ne geçecek. Bu önemli, zira biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu'na bir dolu Avrupa karşıtı doluştu bu seçimlerle birlikte. Fakat onların çoğunun Avrupa ile falan işi yok. Para kazanıyorlar. Bu şimdi Fransa'da başbakan olabilecek olan bir genç çocuk var. 28 yaşında mı ne? O mesela Avrupa parlamenteriydi. Bir kere uğramamış Avrupa parlamentosuna geçen 5 yıllık dönemde. Şey ATM milletvekili yani deniyor ya, ATM memuru falan deniyor, onun gibiymiş. Tabii ama yani kaç 10 bin avro mu ne, öyle bir şey yani. İyi rakam yani. Neyse, Evet, ama hiç bu çok, fena değil. yani şimdi şöyle, yani Avrupa Halkları Partisi, yani orta sağ ve sosyalistlerin anlaştığı anlamına geliyor bu. Yani önümüzdeki dönemde muhtemelen o Avrupa düşmanlarını marjinalize edecek şekilde kararlar alınacak Avrupa Parlamentosu'nda. Bu da önemli bir gelişme. Şimdi Ömer'e güzel bir haberim var. Bu da Avrupa'dan geliyor. Danimarka yeni bir sığır vergisi koydu Ömer. Sığır başına 100 euro. Niye? Şey, çünkü salımlarla alakalı. Evet. Yani Yerlenmeleri ve girmeleri. evet, %11'ine tekabül ediyor dünyadaki bütün salımların, sığırların ve tabii küçük ve büyük başların demek lazım. Ve bunun üçte ikisi de sığırlarca çıkarılıyor. İlk defa böyle bir şey oluyor. Danimarka, yani bir kıyamet kopmuş vaziyette tabii. Bütün çiftçi örgütleri komünizmdir bu falan filan diye bağırıp çağırıyorlar. Ama sığır başına 100 euro bir vergi gelmiş vaziyette. Yeni Zelanda çok yakın zamanda böyle bir girişimi reddetti. Financial Times'da var bunun bugün haberi, bakılabilir. Bu önemli bir gelişme. Yani ilk defa bu kadar açık bir şekilde çiftçiliğin iklim değişikliği üzerindeki etkisiyle ilgili alakalı bir karar alınıyor. Yani Ömer, bunu yani sana sabah hediye olarak şu an düşündüm. Teşekkür ederim. Yani ne kadar düşünceliyim, görüyorsun. Şimdi Evet. Avrupa ve Atlantik ile bağlantılı olarak bir gelişme daha var. Şimdi Muhtat zirve cereyan edecek, NATO zirvesi ve Norveçli Stoltenberg, Türkiye'nin kadim dostu, o gidiyor yerine. Hollanda eski başbakanı Mark Rutte geliyor genel sekreter olarak NATO'nun başına. Temmuz'da bu da kabul edilecek. Şimdi buradan Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'na gelelim. Yani bu herhalde bu iki kurum hiç bu kadar çalışmamıştı. Yani dünyadaki genel hukuksuzluğun ve adaletsizliğin bir yansıması elbette. Önemli bir gelişme var burada. Güney Kore, ki yani bu işlere pek karışmayan bir ülkedir. 7 tane İsrailli yöneticiyle ilgili bir dava açtı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne. Ve Crimes Against Humanity, yani insanlığa karşı işlenmiş suçlar olarak Netanyahu, tabii başbakan, Cumhurbaşkanı Herzog, Genelkurmay Başkanı Halevi, Savunma Bakanı Gallant, bu biliyorsun Filistinlilere onlar insan değil diyen adam, Dışişleri Bakanı Katz, ve iki süzme faşist, bir tanesi Maliye Bakanı Smoriç, diğeri de Ben-Gvir. Şimdi bu 7 isim, aslında bunları hakikaten sürekli akılda tutmak lazım. Yani bunların, bu yaratıkların Bunu Göbels'ten falan farkları yok yani. Bu 1930'larda milyonlarca Yahudinin katline sebebiyet veren Nazi yetkililerinden hiçbir farkları yok. Evet, Ve 6 milyon Yahudi katlettiler. tamam. En az. Ama bunlar da öyle. Yani bu Netanyahu'lar, Herzog, Halevi, Galant, Katz, Smotrich, Ben-Gvir, Smotrich, evet. bunlar zaten söylüyorlar yani biz yok edeceğiz diyorlar ve Batı Şeria'nın ilhakına doğru gidiyor koşar adım işler tabii. Yani kim seçilirse seçilsin Amerika Birleşik Devletleri'nde herhalde benzer bir yani iki yani cumhuriyetçilerle demokratların arasında pek bir fark yok. Bu konuda yani iki devlet meselesinden bahsediyorum. Yani her gün söylüyorlar biz iki devlete karşıyız. Orada tek bir devlet yani İsrail'i olduğu gibi işte eski yani tarihi veya neyse işte dini sınırları içerisinde tekrar yaratacağız, kuracağız deyip diye tepiniyorlar yani sabahtan akşama kadar ve hiçbir Büyük İsrail. şekilde kıyam durmuş vaziyette değil. Evet. Evet, Smotrich'in ismi Smotrich miydi adı? Neyse, Tam, evet. evet, onun zaten bir kaydı açıklandı. Doğrudan doğruya Batı Şeria'yı tamamen ilhak etmemiz gerekiyor. Onu ileride kurulacak bir Filistin devleti olursa ona bırakamayız diye Tabii. net olarak bir konuşma yaptı. Ortaya çıktı yani. Şimdi İsrail'de bütün bu yani uç gibi görünen siyasi tavra karşı bir alternatif tavır var mı? Böyle bir şey işittiniz mi siz? Yok. Yok. Yani toplumun yüzde neredeyse 60'ı 70'i razı bu senin adamın söylediklerine. Yani zaten uyguluyorlar da. Yani artık orada yani Batı Şeria'nın orada olup bitenin Gazze'den pek de yani bir farkı yok. Sadece uçaklar bombalamıyor orayı yani. Tek fark o gördüğüm kadarıyla. Evet, yerleşimci meselesi çok ciddi bir mesele. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu konudaki bir ayrımı da ilericilerin, demokratların adayı kaybetmiş seçimi. Onu da Evet, belirtmek tabii. lazım bu arada. Tam Yani aslında yine bu İsrail milliyetçilik meselesi. cemaat haline gelen bir toplum işte. Yani Evet. %30'lu dar etmeye çalışıyor. O rakam artacak mı, azalacak mı bakalım o oran yani. Tabii. Tabii yok yok yok. Şimdilik hiçbir kıpırdama yok yani. Ve o eski başbakanlardan o Benny Gantz o da zaten eski asker. O istifa etti falan ama yani onu farklı bir şey söylediğini daha işitmedik. Şimdi devam edelim bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden. Dedim ya harıl harıl çalışıyor mahkeme diye. Hakimler heyeti Sovyetler Birliği diyeceğim ama pek bir farkı yok zaten. Rusya'nın eski Genelkurmay Başkanı Şoygu ve Gerasimov, o da Savunma Bakanıydı yanılmıyorsam, Ukrayna ile bağlantılı olarak tutuklama emri çıkarttılar bu iki isim için. Bu da önemli bir gelişme. Yeni bu. Savaş suçlusu olarak addediliyorlar tabii. Zaten yani unutuldu Ukrayna'da olup bitenler Gazze'nin yanında ama orada korkunç şeyler oldu tabii. Rusya'nın o yani devasa ordusu ve elindeki imkanlarla o şehirlerin nasıl dümdüz ettiğini daha geçen gün yani daha çok da eski değil Evet, bir de şeyi ilave edeyim yani gördük. yalnız şehirleri değil Evet. altyapıları özellikle de işte Tabii. boru hatlarını falan vurarak Barajı yıktılar ya. oradaki iklime muazzam bir ekstradan Tabii. zarar verdiklerini, iklim yıkımını Tabii. artırdıkları da tespit Tabii. edildi yani. Evet. Şimdi bu aynı bağlamda Uluslararası Ceza Mahkemesi biliyorsunuz bütün bu faşist, faşizan ülkelerin radarında mahkemeye taraf olan yani Roma statüsüne taraf olan 93 ülke bu Kerim Han'a yapılan açık saldırılar karşısında 14 Haziran'da tereddütsüz desteklerini açıkladılar. Bu önemli bir gelişme. Yani mahkemeye bütün Birleşmiş Milletler üyesi olan ülkeler taraf değil biliyorsunuz. Sadece belli sayıda ülke taraf Roma statüsüne yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne. Mesela Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail falan değil. Yanılmıyorsam Britanya'da değil. 14 Haziran'da ve 93 üye ülke bu Kerim Han'ın ve diğer mahkeme yetkililerinin özellikle Netanyahu ve iki İsrailli artı üç Hamas lideri hakkında tutuklama emri vermesi sonrasındaki gelişmelerle alakalı yani büyük saldırıya uğradılar biliyorsunuz ve bu 93 ülke biz UCM'nin yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yanındayız. Bağımsız ve tarafsız bir yargı kurumudur demek zorunda. Yani hissettiler kendilerini. Fakat bu 93 taraf ülkeye mahsus değil tabii. Güvenlik Konseyi de aynı şeyi söyledi. Münferit ülkeler, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi, şimdi giden Borrell ve Birleşmiş Milletler'in uzman kuruluşları hepsi UCM'ye destek verdiler. Yalnız bu destekle iş bitmiyor tabii. Münferit ülkeler ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere biliyorsunuz dava açtılar. Bu Kerim Han'a ve diğer UCM'li yetkililere. 12 Amerikalı senatör yaptırım uygulamakla tehdit etti ve ondan sonra 4 Haziran'da Temsilciler Meclisi bu soruşturmalara destek verenlere yaptırım uygulanmasını amaçlayan bir yasa tasarısını kabul etti. Şimdi tasarı Senato'da görüşülüyor Ömer. Evet, son pardon, bu derece dava nereye biraz açılıyor? farkında mısınız? Cengiz çok pardon. Davayı nereye açıyor Amerika? Ortaya Kerim açıyor. Han. Yani karar çıkaracak. Ondan sonra yani belli insanları hedefe koyacaklar ve onlarla ilgili dünya çapında yaptırım uygulayacaklar. Yani işin hukuki boyutu Amerika düzeyinde, Amerika Hukukuyla Birleşik sınırlı Devletleri'nde evet. mi yoksa Ama uluslararası? yani eli kolun ne kadar uzun olduğunu bildiğimiz için yani her şey mümkün Evet. yani. Tabii. Evet, deminki şeye de bir ufak ilave yapayım. Tabii. Adını hatırlamıyordum. Yani Cemal Bowman adlı Demokrat Parti'nin milletvekili İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştiriyordu. Ama İsrail yanlısı lobi grupları tarihin en büyük parasını harcadıkları belirtiliyor. Guardian'ın haberi vardı bugün. Evet. Kaybetti seçimleri ve George Latimer kazandı. İsrail yanlısı bir merkezci olduğu belirtiliyor. Bu çok önemli bir kayıp olarak nitelendiriliyor. Tabii. Guardian'ın haberi. Yani bu münferit ülkeler, bu Uluslararası Ceza Mahkemesi zaten büyük ülkeler hiçbir zaman sevmediler bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni yani Roma statüsü tabir edilen mahkemeyi. Çünkü yani ulusüstü hukuk anlamına geliyor ve ceza yaptırımı var. Yani yaka paça derdest ediyorsun işte suçlu olan adamı yani bir yere hapsediyorsun. Yani Köşeviç'ten başka hiç örneği var mı Cengiz? vallahi şimdiye kadar tutuklan bir bu şey var. Söyle adını. Pinochet ile ilgili bir Tabii benzer doğru. bir kararı Evet. biliyorsunuz İspanya'nın meşhur bu savcısı vardı hatırlarsınız. Evet. Türkiye'ye de Garzon. gelmiştim. Garzon. O Garzon. Evet. çıkartmıştı ama yani o aslında bir pilot proje gibiydi. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi açısından. Zaten Garzon'u da tasfiye ettiler. Ettiler tabii, ettiler. Ama o arada da tabii o haydut tutuklandıydı yani. O Evet, bir sene kaldı, bir sene yakın. Sonradan tıbbi gerekçelerle bırakıldı evet. Pinochet. O şeyde sandalyedeydi hatırlarsanız. Evet, doktorlar izin verdi gitsin diye. Yoksa Garzon'un dediği olsaydı orada kalacak dedi. Berat'ın sorusuna cevaben... Orada pardon, Karadziçler falan da vardı. Mladiç falan gibi birileri, o Sırp Ya bunlar başısı. var tabii. Yok, o şey başka şeyde, o özel mahkemede yargılanıyordu o. Ha, pardon. Hayır, Karadziç şeyde yargılandı ya. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi, şimdi iki tane önemli alt yani mahkeme kuruldu. Bir tanesi Ruanda Mahkemesi, Nairobi'de kuruldu. Kenya'da kuruldu daha doğrusu. Kenya'nın bir şehrinde, adı aklımda değil şimdi. Diğeri de Yugoslavya'daki savaş suçları ile ilgili mahkeme. İkisi de yani uluslararası ceza hukuku bağlamında kurulan mahkemelerdi. Ve onlar tabii işlerini yaptılar. Evet. Yani ve bu iki mahkeme ya, ama onun dışında ya o konuda tabii bir uluslararası konsensüs vardı Yugoslavya ve Ruanda konusunda. Ama bu meselelerle adını ettiğimiz Filistin meselesiyle ilgili hiçbir konsensüs falan yok yani. Yok, Onlar evet. Bayağı büyük bir endişeyle de takip etmeye devam edeceğiz herhalde. Bitmedi, bitmedi. UCM Rusya'nın da hedefinde. Bu Putin hakkında bir tutuklama emri çıkarttı biliyorsunuz. Buna mukabil Duma, yani Rusya'nın meclisi de UCM yetkilileri hakkında tutuklama kararı çıkarttı. Evet. Tam Evet. bir ahlaken ve hukuken iflasın doğruğunda olduğu, ortasında, ortalık yerinde olduğu söylenebilir dünyanın durumunun. Son olarak Sudan'dan bahsetmek lazım. Sudan'da durum berbat. Ve çok şart, yani çok şart. Kimse ilgilenmiyor. Yani 14 bin kişi öldürüldü. O da yani işte kim bilir de kaç mislidir. Ve bu vakti zamanında Habeşistan'da, Etiyopya'da 80'lerdeki kıtlığın, yani 1 milyon insan ölmüştü, benzeri bir kıtlıkla karşı karşıya olduğu söyleniyor. Sudan'ın ve 18 milyon insanın 18 milyon, evet, milyon akut açlıkla karşı karşıya olduğunu ve bunun 5 milyonunun acil durum seviyesinde evet. olduğu söyleniyor. Yani artık bunun üzerine söyleyecek laf yok yani. Laf yok, hakikaten yok. Biz de aynı şekilde bitirmiştik. Peki o zaman bitirmeden sana seçtiğimiz parçayı sunalım eğer kabul edersen. Madem bugün dedik ki işkence, uluslararası işkence mağdurlarına destek olma günü, evet, çıkma günü, o zaman bu konunun en büyük müzisyenlerinden Frank Zappa'dan 12 dakikalık bir şarkı ama hepsini dinleyebileceğiz. The Torture Never Stops. İşkence hiçbir zaman bitmez diyen şarkısını uygun görürsen onu çal. Yani bitmez. Aynen bitmez. Bitmez maalesef. Peki, çok teşekkürler. Görüşürüz. Hoşça kal Cengiz. Hoşça kal Ferhat. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Hüsnü Kabul. Mültecilerden Hak Temelli Sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve Vasim Ahmet Zittik. Merhaba herkese, günaydın. Burası Açık Radyo 95.0. Ferhat Kentel ve ben Vasim Ahmet Zittik ile birliktesiniz. Merhaba, merhaba, ben merhaba. Geçici ev sahibi olarak kendimizi misafir alıyorum bugün. Ferhat, evet, hafta boyu Umar abiye eşlik ediyor Ferhat zaten. Sesi duyuyoruz. Bugün misafirlikten konu... neydi o? Senin Açık Radyo'nun sol alt odasından daha salona... Elma Dafa misafir odası. Evet. Misafir odasından ev sahibi odasına geçtim şimdi. Sizi ağırlıyorum. Çok çok teşekkürler, çok sağ olun. Bugün bir konumuz da var, hemen söyleyelim. Uveys Humus. Merhaba Uveys, bize bugün eşlik ettiği için çok teşekkür ederiz. Merhaba Uveys, hoş geldin. Merhaba. Merhaba, hoş buldum. Hoş buldum, teşekkür ederim. Uveys Humus, bağımsız bir araştırmacı. Kendisi Suriye'de doğdu ama Türkiye'de yaşıyor, İstanbul'da yaşıyor. Bağımsız bir araştırmacı ve şehir plancısı aslında. Uveys ile ben geçen hafta 20 Haziran Mülteciler Günü'nün ilk basın açıklamasında birlikteydik. Dolayısıyla bugün hem o güne dair genel bir değerlendirme hem de geri gönderme merkezlerinde son dönemde yaşanan hak ihlallerini bununla birlikte bu mülteci çocukların eğitim hakkını, çocuk işçiliğine ve mülteci işçi haklarına odaklanmaya çalışacağız. Fakat dilerseniz öncesinde bu meseleyi çok yakından ilgilenen bu durumu açmak adına bir çok kısa ve bir giriş bir analoji yapmaya çalışalım. Yale Üniversitesi'nde tarihçi Timothy Snyder 9 Ocak 2021 The American Abyss adlı makalede doğruyu söylememek, not telling the truth, doğru olanı saklamak, doğru olanı susturmak, doğru olanı inkar etme gibi tüm bu meselelerin demokrasinin kırılganlığına işaret ettiğini söylüyor. Yani fragility of democracy diye geçiyor. Snyder burada demokrasinin dünyanın dört bir yanındaki bu rejimlerin kırılganlığına işaret ediyor. Myanmar, Macaristan, Polonya, Türkiye, Hindistan, İsrail ve Brezilya'daki otoriter rejimlerin hepsini tek bir beden olarak diyor. Ortak ve temel saldırının doğruyu söylememek ve doğru olanı ortadan kaldırmak olduğunu söylüyor. Bugünkü yayında niyetim bu doğruyu söylememe durumunu ele almak olacak. Çünkü burada korku ve bu kelime kullanmaktan hala çok rahat değilim. Ama güven, endişe, kaygı ve ürkeklik gibi yaygın olduğu yer olduğunu seziyorum. Burada en temel ama en elzem soru başından beri bu programda da dile getirdiğimiz, dile getirmeye çalıştığımız nasıl konuşabiliriz? Bu doğruyu ya da doğru olanı nasıl konuşabiliriz gibi bir soru ortaya çıkıyor. Ya buna benzer aslında çok yeni bir tekrar Türkiye'de bir küçük bir haber var. Yine bu doğruyu nasıl söylenebilir? Böyle bir haberle ilgili nasıl bir dille konuşulabilir gibi bir endişe var içimizde. Şimdi Tunus'a çok benzeyen Türkiye'de de göçmenler üzerine araştırma yapanlar konuşanlara yönelik yeni bir karar çıktı. Ferhat, neydi o karar? Benim doğruyu söylememe halim tam da burada ortaya çıkıyor. Şey neydi? Casusluk Bir baskı uygulayacağını söylüyor. aslında yani casusluk yabancı bir ülke adına faaliyet gösterme suçlamasıyla açılma imkanı olan davalar ya da işte bu tür baskılar. Gürcistan'da da biliyorsunuz böyle bir şey kabul edildi. Sonra Etki ajanlığı diyorlar, değil mi? Etki ajanlı, evet. Dolayısıyla işte yani sen bir şey söylüyorsun ama senin söylediğin şeyi sen bunu dış güçlerin desteğiyle, emriyle yaptın. Nasıl ispatlanıyorsa böyle şeylerde. Dolayısıyla suçlamalar, işte Osman Kavala'ya yapılanlar, işte yani Amerika bir şey Afganistan'da, Irak'ta insanları kafasına bombalar yağdırıyor. Birisi Julian Assange bunu ortalığa dökülen bir takım şeyleri alıyor, açıklıyor ve sen bu doğruyu nasıl söylersin deyip içeri atıyorsun insanı gibi bir kabus aslında yani bitmeyen bir kabuslardan biri bu. Şimdi Evet. bu doğrudan doğruya doğruyu söylememekle ilgili bir durum. Yani kim doğruyu söylüyor, kim doğruyu söyleyecek? Siyasetçilerin söylediği doğruları doğru mudur gibi sorular aslında çıkıyor. Şimdi dilerseniz hemen Uveys'e söz vermek istiyorum. Bu ilk basın açıklamasıyla ilgili 20 Haziran'da gerçekleşen basın açıklamasıyla ilgili genel bir değerlendirme alabiliriz. Bu doğruyu söylememekle atsa bunalarak da gücümüz yeterse tabii ki. Uves, mikrofon sende. Evet, önce aslında göçmenler başına gelen pek çok olumsuz şeyler var. Yani sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Ama yani tabii sizin gibi yani böyle yani insan haklarına önem veren arkadaşlara sahip olmak bana umut veriyor. Yani sadece benim için değil, tüm göçmenler için tüm yani bir de yani dediğin gibi bu gerçek. Gerçekleri söylemek gücü veriyor bana. Aslında yine bir de şey yani bu basın açıklamadaki arkadaşlar, STK'lar, tüm yani arkadaşlarımız gerçekten böyle beraber bir dayanışma, bir basın açıklama yapmak için çok önemli bir şey. Bir de yani doğru gerçeği söylemeye bir denemeye. Tabii bu basın açıklaması önce EHD binada şey olmuş yani yayınlamış önce 20 Haziran'da bir de 25 İnsan Haziran'da Hakları Derneği İnsan İHAD. Hakları Derneği sonra 25 yani dün böyle planlıyorduk böyle bir göç idaresi önünde Vatandaş Caddesi'nde yine bu böyle bir yani basın açıklama yapacağız. Ne hakkında göçmenler başına gelen bu şey olumsuz şeyler ne oluyor geri GGM geri gönderme merkezlerde ne oluyor çok yani tabii olumsuz şeyler var bir de yani dün değil bir önceki gün bir Fatih Kaymakamlığından bir yasaklama geldi yani bu tabii bizim için bu yani ana yasam hakkımız bu yani bir yani ifade özgürlüğü bir de yani tabii yani böyle bir şey oldu maalesef yani ama tekrar yani yine de İHAD'de bir basın açıklaması yaptık tekrar yani şey olmadı yani sokakta olmadı Vatandaş Caddesi'nde olmadı geri göç idaresi İl Müdürlüğü'nde olmadı. Yani yine de bir ihade de oldu. Nasıl bir değerlendirme? Aslında yani bu yani Türkiye'de çok böyle yani bir statü quo böyle bir yani göçmenler hakkında konuşmak aslında kimse böyle gerçekler bir de doğrular duymak istemiyor. Çünkü bu basın açıklaması gerçekten bu doğrular söylemek isterdik. Ama mesela medyada bakıyorsun kimse bunu söylemek istemiyor. Tabii medyacılar geldi ama kaç medyacı geldi oraya? Kim önemsiyor bu doğrular yani söylemek? Kimse çok yani ilgilenmiyor. Tabii dediğim gibi birkaç medyacı, birkaç basın mensupları geldiler. Ama yine böyle genel olarak bu büyük medyacılar falan istemiyorlar bu gerçekleri duymak. O yüzden yani ama hala benim umudum yok. Umudum var tabii yani. Bu medyacılardan umudum yok ama sizden gibi yani umudum var. Bu gerçekler duymak bile söylemek çok önemli bir şey. Bir pardon küçük bir şey diyeyim mi? Hatırlıyor musun Vasim? Geçen hangi programdaydı? Salonun ortasında fil var demiştik ya. Bu biraz sonra onu da konuşuruz. Bu uluslararası bir rapor yayınlandı. İşte UN HCR'ın uluslararası mülteci ne işte kuruluşunun 120 milyon mülteciden bahsediliyor. Bu aslında dünyanın bu gezegende dolaşan 120 milyon insanlık bir yeni bir tür millet aslında bu. Ve Türkiye toplumu dediğimiz toplum da aslında yani bütün bu göçmenlerden oluşmuş bir toplum. Hani bir slogan var ya hepimiz göçmeniz, hepimiz mülteciyiz diye. Öyle aslında yani. Evet. Bunu belki işte bu fili hatırlatmak lazım. Ya sen de bir göçmensin, sen de bir mülteciydin aslında. Yani bu o kadar bu senin işte konuyu açarken söylediğin o doğruyu söylemek dediğin şey bu. Doğru bu. Sen mültecisin, sen de göçmendin. Yani sen şimdi sonradan gelenleri reddettiğin zaman gerçeği değiştirmiyorsun. Gerçek bu diye hatırlatmak lazım belki. Evet, pardon. Ben şeyi tekrar altını çizmek istiyorum. Yine aslında ampirik yani vaka üzerinde konuşacağız. Ama bu vakaların kendisi, bu vakalar tek dör duvarın içinde değil, yani geri gönderim merkezinde, gündelik hayatta her gün yaşanan ve sadece yaşamak ve ölümle ilgili değil, yaşamakta olan, yaşıyor olmakta olan bir durum var orada. Ve bunu ben şeyle çok bir araya getiriyorum. Özellikle etkiler, tesirler bu endişe, kaygı, korku gibi meselenin o cesaretin çünkü tek doğru söyleyebilen cesaretin tek çoğunluğun elin altında ve burada çoğunluk din dediğinde yine Hannah Arendt'in çok derin bir şekilde çalıştığı bir mesele var. Etomilliyetçilikten bahsediyor. Yani Arendt etomilliyetçilik siyasetinde yani çoğunluğun siyasetinde en az sayıda olan ve tabii buradaki bütün bu kemikleşmiş kavramlar azınlık, çoğunluk hala çok rahatsız ediyor ama en az sayıda olan her zaman görünmezdir ve bir tehdit olarak hedef alınır diye söylüyor. Doğruyu söylemek artık cesaret olarak geri dönmez. Bu cesaret sadece çoğunluğun elinde tek doğruyu söyleyen çünkü onlardır diye bir ironik aslında getiriyor. Ben Uves'e tekrar şeyi sormak istiyorum. Ben çünkü bu maddelerde 20 Haziran'daki ilk basın açıklamasıyla ilgili sonra 25 Haziran'da oluyor. O ikinci basın açıklamaya da geçmek isterim. Hem geri gönderim merkezinde bazı durumlar var, bazı zorluklar, bazı insan hakları ilanı yaşanıyor. Ve onun dışında eğitim hakkı, çocukların çalışma hakkı gibi meseleler var. Okul var ama eğitime erişim yok mesela. Uves, ne dersin bu konuya? Sen ne kadar tanık oldun o ilk basın açıklamada? Sana neler, aklında neler çağrıştırdı bu meseleyi? Onu da konuşabilir miyiz? Şimdi genel olarak yani Türkiye'de göçmenler böyle bir belirsizlik durumu var. Bir de bu belirsizlik yani aslında kökeni şey oluyor. Yani şu yabancılar ve uluslararası koruma kanunu da ve geçici koruma kanunu yani bu zaten bir yani bu kanunu okuyorsan bir böyle bir belirsizlik var. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir bu belirsizlik yani yürütücü şey yani yürütücü şeyi yürütme erki mi diyorsunuz öyle Uves değil mi? He? Anlayamadım. Yürütme erki yani hükümet veya yürütme bir uygulayıcılar. Tabii uygulayıcılar bir güç veriyor. Bir de bu güç yani aslında böyle yani şimdi mesela diyelim ki 2015'den önce böyle mesela bir siyahat yasaklama yoktu. Yani mesela geçici koruma altındaki insanlar Mesela ben İstanbul'da kaydettim, kendim kaydettim. İstanbul'da yaşıyorum, ikametim İstanbul'da ama Türkiye'de her yerde gezebilirim, problem değil. Ama sonra böyle çıkartmışlar böyle bir kanun, biz böyle yasaklayacağız. Bir izin alman lazım. Bir de bu izin verilmiyor aslında. Yani teori olarak bu izin alabilirim ama gerçekten pratik olarak almıyorum. Sonra yani bu kanun uygulaması aslında belli değil. Herhangi bir gün bir iktidardaki olan değişirse kanunlar değişebilir. Anlatabiliyor muyum? Böyle belirsizlik var. O yüzden tabii bir de kanuni durum, siyasi durum beraber bu yani mülteciler bir de göçmenler belirsizlik yaşat. Bu belirsizlik aslında bir norm oldu. Yani istisna değil. Belirsizlik istisna olması lazım. Şimdi bu belirsizlik aslında bir yani normalleşti. Anlatabiliyor muyum? Yani bir o yüzden mesela insan mesela ben nasıl çalışacağım? Bir Suriyeli olarak ya Afgan olarak nasıl çalışabilir mesela? İzin alabilir miyim? Alabilirsin aslında ama nasıl alabilirsin? Şimdi mesela her gün mesela ben mesela bu mesela evrak bir şey yani bir incelemek mesela evrakımı incelemek için bir randevu almak dert. Randevu ne zaman geliyor dert. Sonra oraya gidiyorum mesela Kumkapı'ya gidiyorlar. Orada zor. Bekliyor. Saatlerce bekliyor. İnceleme olmuyor bilmem ne. O yüzden insanın hayatı yani evraka dönüştü. Ben evrağım yapmak istiyorum olmuyor. Tabii tamam. Şimdi çalışayım. Çalışırsam hangi maaş alabilirim? Şimdi mesela ben mühendisim ama mesela işçiler nasıl çalışabilir? Çok böyle istismar oluyor. Anlatıyorum böyle çok büyük bir şekilde istismar ediliyor. Hem çok kolay sömürülebilir insanlar haline getiriyorsun yani. Askıda hayatlarda belirsiz hayatlar için herkes seni kullanabilir tepe. Tabii çünkü güçsüz. Yani Türkiye'nin toplumu en güçsüz yani kısmı şimdi göçmenler. Bir de bazı insanlar böyle sağcı milliyetçi kafa ne diyor ki tabii ben vatandaşım bu Suriyeli neden bu hakları alsın? Ama inan ki şimdi mesela ben böyle atayım. Şimdi bu mesela bu mülteci bir izin yani mesela kaçak çalışıyor ama ben kaçak çalışıyor. O istemedi. Zaten patronu izin vermek istemiyor. Bizi izin almak istemiyor. Çünkü vergi ödemek istemiyor. Şimdi bu yani şey diyorlar böyle İngilizce diyorlar ki exploitation of working class. Yani bu hem şey Türkiye'nin işçi sınıfı zarar görüyor hem Suriye zarar görüyor. Suriyeli zarar görüyor ya Afgan ya herhangi bir göçmen. İkisi ama bu iş düzenli olursa inanın ki asgari maaş iki kat artacak. Neden? Çünkü şartlar eşit. Şartlar eşitse artık kim yani Suriyeli ya Türkiye'li önemli değil. Yetenekli olan patron alacak. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi patron neden mesela Suriye alıyor? Neden Afgan alıyor? Çünkü kaçak olarak çalıştırabilir. Kimse önemsemiyor. Yani kimse bakmıyor. Anlatabiliyor muyum? Hatta yani İçişleri Bakanlığı, eski İçişleri Bakanlığı bunu yani söyledi zaten. Süleyman Soylu eskiden söyledi. İtiraf etti yani. Anlatabiliyor muyum? Hatırlarsanız böyle bir mülakat çıktı söyledi. Yani böyle bir şey çok tehlikeli oluyor. Bu insanlar çok belirsiz halinde çalışıyor. Bu bir. Sonra zaten 2018'den 19'dan beri geri gönderme konusu oluyor. Sadece geri gönderme değil, gönderme konusu oluyor. Yani sen 2019 böyle bir şey oldu. Böyle sosyal medyada falan çıktı. Biz Suriyeliler Avrupa'ya göndereceğiz. Gerçekten böyle bir yani şimdi Avrupa'ya kapı açılabilir. Suriye'ye gidebilirler mesela oraya. Anlatabiliyor muyum? Bu tehlikeli bir durum. Böyle Suriyeliler bir nesne olarak kullanılıyor hep. Obje olarak kullanılıyor. Bu yani inanın ki nasıl bu insan nasıl yaşayabilir bu halde? Çok çok zor bir durum. Bir de geri gönderme aslında yani insan gidiyor mesela suç işlemiyor. Yani bir suç işlemiyor. Mesela belki mesela bir herhangi bir polis durdurabilir. Sen ne yapıyorsun burası falan alıyor. geri göndermeye merkezine gidiyor. Bu insan mesela hatta evrakı düzenli, yani evrakı olmayan değil, evrakı olan bile mesela alınır, oraya gidiyor. Sonra ne avukat tutabilir? Avukat tutarsa çok zor. Bu avukat ulaşması çok zor bu kişiye. Şimdi bu insan ne yapıyor? Bir de mesela bazen Türkçe düzgün konuşmak bilmiyor. Belki sadece fabrikada Türkçesi konuşabilir. Ama mesela böyle bir, yani kendini savunmak için konuşamaz. Zaten güçsüz kendini hissediyor. Bir de çok zor bir durum bu. Sonra bir orada geri gönderme merkezi, yani bilmediği bir evrak. Yani konu, yani okumadığı bir evrak imzalıyor. Diyorlar ki bu ne diyorlar, böyle bir gönüllü dönme evrakı. Ama ben okuyamıyorum ki ya. Bu yani ne diyorlar, bu yasal dışı bir şey. Hukuk aykırı bir şey bu. Sonra bir de tabii geri gönderme merkezinde zaten basın açıklaması da anlatılmış bir şey. Ne oluyor orada? Biz mesela STK'lar olarak bilmek istiyoruz. Hukukçu olarak bilmek istiyoruz. Neden açılmıyor bu mesela geri gönderme merkezleri? Ne oluyor orada? Biz bilmek, yani şey, bu sizin de değil gibi. Ben yani yalanlar istemiyorum. Ben gerçekten gerçekler bilmek istiyorum. Yani ne dedin Vasim, şey Terim? Doğruyu söylememek. Evet, ben gerçekler, bir de doğruyu öğrenmek ve söylemek istiyorum. Yani şeffaf olmalıyım. Anlatabiliyor muyum? Ama ben, maalesef yani evet, buyurun, buyurun Vasim. Ben özellikle şeyi yerinde yine altını çizmek istiyorum bu. Bir ya bu savunma dili değil ama konuşmanın kendisi orada çok önemli bir yerde duruyor. Yani nasıl konuşabilirim? Nasıl anlatabilirim meselesi aslında orada çok çok önemli gibi gözüküyor bana. Yani orada o korku, endişe, kaygı, ürkeklik ve karşısında duran olağanüstü bir devasa bir cesaret nasıl olabilir, nasıl yapılabilir, birlikte nasıl yapabiliriz, bu soru hala bana çok can alıcı gibi geliyor. Uves, lütfen devam et. Bakın şimdi ben tabii yani anlattığım durum, şimdi ben bir insan olarak, yani Suriyeli, Türkiye'li, Arap, Türk, bu neden bir insan olarak gerçekler ya doğrular, cesaret yani söylemek, bir cesaretim olması lazım bir, ama yine bir güvenli ortamda olmalıyım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela göçmen o kadar, yani yasal olarak o kadar güçsüz ki gerçekler ya doğrular nasıl söyleyebilir? Söylenmez aslında. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben insan çıkıyor. Şimdi ben açık radyoda konuşuyorum. Çıkarsam bu gerçekler, bu doğrular söylersem yani insan kendisi soruyor. Tehlike altında mıyım aslında? Yani ben bir şey gelir başıma aslında acaba. Bu gerçekten sadece bence yani bir korku. Yani Vasim diyor ki korku konusunda biraz yani sert geliyor diyor ki, sadece gerginlik değil, bazen korku, gerçekten korku oluşturuyor bu. Çünkü insan gerçekler ya doğruları söylemek, gerçekten bir güven hissetmesi lazım. Bu doğrular, yani yani kişiler ilişkiler bu hatta şey aynı şey oluyor. Ben ama yani yine siyasi ilişkiler, yani kamu alanda çok önemli bir şey güven. Ama bence bu doğrular sadece yani bu doğrular yani söylemekten korkan sadece güçsüz insanlar değil. Bence politikacılar, siyasetçiler de korkuyorlar bu doğrular söylemekten. Evet. Galiba süreyi de bitiriyoruz. Evet. Evet, yavaş yavaş toparlayabiliriz. Çok Ama komik evet, bir durum lütfen oluyor. Öves, son Yani cümle. şu siyasetçiler neden? Çünkü onlar yani bu göçmenler öbje olarak, nesne olarak bu şey kullanıyorlar. Bir de ortpas için, yani onun beceriksizlerini ortpas etmek için Suriyeliler yani göçmenler obje olarak, nesne olarak kullanıyorlar. O yüzden gerçekler çıkarsa bu yani ortpas aslında yani faydası yok olmuyor. Evet. Günah Bu keçisi her zaman işe yarayan politikadır aslında. Birileri günah keçisi ilan edersen kolaylaşır işler. tabii. Evet. Bu konuşmaya devam edeceğiz. Hala bu sanki çocuk, yeni doğan çocuğun aslında çok resmi bir analoji yapılabilir. Yani yeni doğan çocuğu nasıl konuşuyorsa, konuşmaya çalışıyorsa bizim için de galiba öyle bir durum söz konusu diyerek doğruyu söylemek. Doğruyu söylememek değil, doğruyu söyleyebilmek cesaretini birlikte olsun diyelim. Böyle bir cesaret diyelim bir hepimize. Bugünkü yani bugün burada bitiriyoruz. Herkese çok teşekkürler. Uves, çok sağ ol bize eşlik ettiğin için. Uves çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Yani bu doğruları söylemek cesaretim oldu. Zeyn sayenizde. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Haftaya Çarşamba günü yine saat 9.30'da görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kenter, Taha Elgazi ve Vasim Ahmet Zittik. Evet, bu şekilde de bugünkü Açık Gazete'yi de bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Bitirmiyoruz. Bugün uzatmaları da oynayacağız. Çok önemli. Affedersiniz. Yoğun bir gündemi takip etmeye çeşitli konuklarla takip etmeye çalışırken bazı aksaklıklar da oluyor özellikle bende. Evet, bu Tekrar araya günaydın diyerek devam edebiliriz ama. tekrar günaydın diyerek devam edeceğiz. Çünkü biz bu Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri haline gelmiş olan adalarda azman büsler, direniş, adalıların durumları filan var. Onların üzerinde bir 15-20 dakikalık bir konuşma konuklarımız olacak. Derya Tolgay, Nevin Sungur ve Gündüz Vassaf'la adalarda ne olup bittiğini konuşacağız. Şimdi onun için de bir ara veriyoruz. Açık Gazete. Evet, bir şekilde beraber Açık Radyo'yu uzatmak, Açık Gazetesi'ni uzatmak durumundayız. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bu adalarda son İstanbul adalarda 5 yılda ne oldu ne olmalı diye bir yazıyı da kaleme alan Derya Tolgay da bizimle beraber Büyükada'da neler olup bittiğini yani Büyükada'da değil bütün adalar Prens Adaları'nda azman büslere karşı da direnen adalılar var. Ekrem İmamoğlu'nun da açıklamaları nihayet oldu. Toplu taşımayı sağlama mecburiyetimiz var diye büyük bir sorun halinde devam ediyor. İşte biz de Derya Tolgay, Nevin Sungur ve Gündüz Vassaf'la beraber bu meseleyi biraz konuşalım dedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Derya, istersen senle başlayalım. Ben o kadar dün konuştum ki 25 dakika. Ben Gündüz'e ve Nevin'e bırakıyorum. Birazcık sonra ben konuşayım, olur mu? Tamam, bir de Tilbe Saran'ın da yaptığı bir basın açıklaması vardı, onu da gördük. Yani Azmanlılara evet. karşı direnen adalılar olarak Ekrem İmamoğlu'na cevabımız diye de bir açıklaması geldi bizim elimize. Evet, şey Ahmet Ümit'im var, Ezel Akay'ım var. Önümüzdeki hafta Gündüz Vassaf'ın olacak. Şu anda haber verelim onu da. Evet, yakından takip etmeye çalışıyoruz gelişmeleri. Ne kadar başarılı olduğumuz ayrıca tartışılabilir. Peki nasıl başlayalım? Ben hemen bir şey söyleyebilirim az derseniz. Lütfen. Büyük hayal kırıklığı benim için. Çünkü bu adalar meselesinden öte İstanbul Belediyesi'nin İstanbullulara, İstanbul'a ihanet etmesi. İstanbullular adaya otobüse binmek için değil, huzuru yaşamak için gidiyor, bisiklete binmek için gidiyor, doğayı koklamak için gidiyor, kol kola yürümek için gidiyor. Atları merak ediyor. Hal buyken ne Osmanlı ne Cumhuriyet tarihinde 600 yıldan bahsediyorum. Hiçbir belediye başkanı adaların kültür mirasını, coğrafyasını, doğasını bu denli çiğnemiş, İstanbulları bu denli karşısına almamıştı. Vahim bir durumla karşı karşıyayız. Evet, yani biraz önce sözünü ettiğimiz bu oyuncu Tilbe Saran, bizim de programcımız kendisi, onun tarafından yapılan basın açıklamasında Sayın Ekrem İmamoğlu diyor, her ne kadar görüşlerimiz arasında ciddi farklılıklar olsa da Azmanbüs krizinin başlamasından bu yana epey zaman geçmiş olmasına karşın nihayet bu konuda konuştuğunuz için memnuniyetimizi ifade ederiz diye başlıyor. Karayolları, taşımacılığı, yasaları gereği bizler adalarda sadece bu tip araçları kullanabilirsiniz diyorsunuz, kullanabiliriz diyorsunuz. Bizler de diyoruz ki adalar Türkiye'nin tek yaya bölgesidir. Yasalarla koruma altına alınmıştır ve karayolu taşımacılığı yasaları adalar için geçerli değildir diyor bu açıklama. Epey ayrıntılı olarak belirtiliyor. Buna bu konu hakkında da bir şeyler söylemek ister misiniz? Ömer'cim, yürüme yolu evet, fakat İmamoğlu yürüyecek yol bırakmıyor insanlara. Süleyman Demirel gençler için yollar yürümekle aşınmaz demişti. Yürüyecek yol yok. Bisiklete binenlerin hayatını tehlikeye atıyor. Ben yani Sayın İmamoğlu'nu Büyükada'ya bu azmanlar arasında bisiklete binmeye davet ediyorum. Fakat önce galiba ailesiyle helalleşmesi lazım bisiklete binmeden. Ömer Bey, şimdi burada şöyle bir temel mesele de var. Hem Tilbe Hanım bahsettiği gibi. Şimdi Sayın İmamoğlu yaptığı açıklamalarda samimiyetle konuştuğunu söylüyor ama çok derin bir samimiyetsizlik var orada. Çünkü her şeyden önce biz bugüne kadar 5000'e yakın imza topladık azmanbüslere karşı. Fakat bu insanları, yani bizleri bir grup estetik düşkünü insan olarak tanımlamakla başlayan bir yanlış ifade, anlaşılma ve tepki sorunu var. Burada aslında en temel sorunlardan bir tanesi adaların özellikle son 10 yıl diyeyim, İstanbulluların betondan, trafikten, her şeyden yoğun bir şekilde bunalmış İstanbulluların kaçacak noktaların başında geliyor. Tek gelebilecekleri yer aslında İstanbul çevresine baktığınızda bu listenin en başında adalar var. Dolayısıyla adalara yoğun bir akım oluyor, turist akımı oluyor ve bu tabii ki yani insanların gelmesi gerekiyor, oradaki güzellikleri görüp paylaşmak, bütün bunlara hiçbir itirazımız yok elbette. Ancak buradaki belediyecilik anlayışında şöyle bir sıkıntı var. İmamoğlu, Sayın İmamoğlu yaptığı açıklamada bizim kamu taşımacılığı yapmamız gerekiyor diyor. Yani buradaki önceliği farklı bir noktaya taşıyor. Adaları olduğu gibi özel statüsünde koruması gerekirken tamamen adaları İstanbul'un diğer ilçelerinden bir tanesi gibi ele alıp öyle buradaki sorunu çözmeye çalışıyor. Burada İsterseniz 60 tane, isterseniz 160 tane, 260 tane otobüs getirin, azman bus getirin. Buradaki sorunu çözemezsiniz. Nasıl ki İstanbul'da köprü, ne kadar çok köprü yaparsanız o kadar fazla trafik sorunu olur. Adalara da bu otobüsleri getirmeye çalıştığınız sürece sorunu çözemezsiniz. Tam tersi, sorunu içinden çıkılmaz bir hale getirirsiniz. Şimdi olduğu gibi. Yani biz... burada bir buradaki direnişimizin, buradaki istememe sebebimizin en büyük temeli adaları olduğu gibi korumaya çalışmak. Buradaki anlayışımızı saptırmaya çalışıyorlar. En can sıkıcı olan, en kalp kırıcı olan da bu aslında. Bir evet, yani ben yapabilir miyim? Pardon, ben de bir şey söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun pazartesi günü yaptığı galiba açıklama bu. Yani toplu taşımadan faydalanma mecburiyeti var diyor. Toplu taşımayı sağlama mecburiyetimiz var diyor. Bunu anlamak tabii epey sorun yaratıyor. Yani adalarda faydalanları kaldırdıktan sonra toplu taşımayı sağlama mecburiyetimiz var. Adalar toplu taşımasız olmaz diyor. Bunun asıl büyük tartışma konusu olan şey de biraz önce Nihat'ın durumda belirttiği gibi bu olmalı. Ömer'cim, bir de İmamoğlu'nun Yeşil Gazete'de çıkan hepimizin bildiği şöyle bir sözü var. Olayları kötü yorumlayan bir kısım halkın duygularını sömürmeye çalışan yayınları da bizim yaptığımız şimdi gülerek izliyorum dedi. Geri almalı hakları İstanbullulardan özür dilemeli. Bu bize İstanbul'a bir hakarettir. Ben de burada söylemek istediğim konu şuydu. Evet, bakın, CHP'li belediye başkanı 6000 oyla seçildi. Ve ıslak imzala 4500 tane ıslak imza İETT'ye ve İBB'ye götürüldü azman büsler için. Ve ertesi gün bu azman büsleri soktular. Yani çok ciddi bir katılımcı demokrasi sorunu var. Defalarca verilen sözlerin tutulmaması gibi çok büyük etik bir sorunu var. Ama küçük bir grup olarak ifade etmesi tamamıyla etrafındaki danışmanları mı çok kötü, kendisi mi olayları göremiyor bilmiyorum. Ama bu kadarını çünkü kendisine kötülük yapıyor şu anda ve yeterince şu anda araç var. Kamuya ait araç var, tescilli taksiler var. Niyet, bu minibüsleri buraya ısrarla sokmasının niyeti nedir bu insanların? Konu bu. Buraya dönüp baktığımız zaman karşımıza imar geliyor. İmarla azman büsler çok yan yana geliyor. Baktığımız zaman bütün adalar şu anda kıyıları olmayan bir planlama yapılmış durumda. İsmi de çok ironik, koruma. Korumama planı üzerine bir plan önümüzdeki. Davalar açıldı. Birçok dava sürmekte. Kıyıları yok. Birçok sit 1-2-3 değiştirilmiş, indirilmiş durumda. Çok büyük bağ bahçeleri var. İnanılmaz bir mikro klima ekosisteme sahip. Bunların hepsi bağ bahçeler arsaya dönüştürüp imara açılmış durumda. Dolgu alanlarına imar izni verilmiş durumda. Meşhur Seferoğlu denilen bir yer var. Bunun hikayesine girersek çok uzar. Burası koparılıp adanın sit alanından turizm bölgesi ilan edilmişti. Aynı Yassıada gibi düşünün. Buraya 23 senedir ısrarla yapılan dip dibe binalar ve önünde denize sıfır bir otel. Şimdi önüne heliport yapılıp helikopterlerle seçkin, soylulaştırılan bir adaya doğru bir gidişat var. Minibüs nedir? İmara bir yoldur. Çünkü şehirleştiğini biz gelen giden bir şekilde normalleştirir ve idrak eder. Bunun üzerinde durmayı ihmal etmeyelim. Ben de küçük bir not düşebilir miyim burada? Aslında evet. Burada hani habire şikayet edip duruyoruz ya, işte yukarıdan aşağı, devletten, merkezden, tek adamdan bir takım alınan kararlar falan. Bunun alternatifi ne demek? Aslında yerel düzeyde vatandaşı dinlemek, değil mi? O sivil toplumu katılımı düşünmek. Bu iddialarla gelmiş olan bir belediye yönetiminin herhalde bu yerelliğe en azından asgari düzeyde bir kulak vermesini beklemekten normal bir şey olamaz. Evet, tam evet. Da öyle Ferhat. Bizim de söylemek istediğimiz bu zaten. Evet, ben de şeyi ilave edeyim izninizle. Yani son İstanbul adalarda 5 yılda ne oldu, ne olmalı başlıklı Yeşil Gazete'de de çıkan yazında Derya. Ve net olarak adaların ne kadar küçük bir yüz ölçümüne sahip olduğu, en büyüğü olan Büyükada'da bile yerleşim yeri bir uçtan diğer uça bir saat, 1,5 saatte yürüyerek kat edilebilecek, yürünebilir yerler olduğu. Dolayısıyla aslında asıl yapılması gereken şeyi de birazcık konuşalım kalan 7-8 dakikamız içinde bu toplantıda. Yani çok bu yerleşimin açılması gibi çok tehlikeli bir gelişmenin eşiğinde olduğumuz açıkça görülüyor ve buna karşılık da İstanbul adalarının kim bilir kaç zamandan beri söylemekte olduğunuz Dünya Mirası Adalar programında da daha dün bile konuşuldu. Yani İstanbul adalarının UNESCO Dünya Mirası listesine girmesini sağlamak ana amaç ve bu doğrultuda bir kamuoyu oluşturmak diye devam ediyor. Biraz da ne olmalı konusunu netleştirelim mi biraz daha? Çok sık konuştuğunuzu biliyorum ama biraz daha onu konuşmanın altını çizmenin yararı olacağını düşünüyorum ben. Öncelikle bütüncül bir planlama yapılması gerektiğini düşünüyoruz Ömer Bey. Yani adaları deminden beri konuştuğumuz özellikleriyle koruyacak adaları, bu en son İstanbul dediğimiz adaları bir mücevher gibi koruyacak bir anlayışla hazırlanacak bütüncül bir planlama lazım. Çünkü bunların hepsi birbirine bağlı, Derya'nın da dediği gibi. Önce yani detaylarını Derya da Gündüz Hocam da söyleyecektir. Öncelikle bu bakış açısını, bu anlayışı ön plana koyarak harekete geçmek lazım. Çünkü her yeri aynılaştırdığımız gibi adaları da bu aynılaştırma süreci içerisine sokarsak elimizde bir şey kalmayacak. Yani biz hepimizin söylediği gibi kirpimizle, köpeğimizle, kedimizle, martımızla huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bütün İstanbullular, yani 16 milyon İstanbul için direniyoruz. Mesele bu. Yani bunun için gerek yani özel statüsünü altını çizecek bir planlama, bir bakış açısı yerleştirmek ve bu şekilde harekete geçmek lazım. Temel mesele bu bana göre. Yani çok şanslı bir belediye başkanı. Adalar Vakfı'nda, Adalar Vakfı, Adalar Konseyi, Kültür Mirası Adalar, STK girişimleri bu kadar gönüllü var. Canı gönülden ada için planlar yapıyor, tartışmak istiyor ve bunların haline gülünüyor ve saldırılıyor. Yani belediye şu anda kendisine açılan bu şansı, bu büyük krediyi tüketmekle meşgul. Ve büyük korkum, büyük korkum, sivil toplum bu şekilde yıkılırsa ve bu partiler şimdiden bir sonraki başkanlık seçimlerine soyunarak düşünüyorsa, İkisi de kaybeder, aradan başımıza Trump gibi popülist bir adam fırlar. Lütfen sivil toplumu dinlesinler. Çok şanslılar ki adalarda özellikle böyle bir sivil toplum var. Burada yani bir lider sultasından bahsediyorsun. Gündüz'ün çok da güzel, hoş bir programımız olmuştu. Hemen seçimlerden sonra, hatırlıyor musun Gündüz? Bir dakika sakin olalım. Bizi bekleyen tehlikeyi görelim. Popülist siyasetçiler bize daha da büyük bir şey getirebilir önümüzde diye. Onu tekrar dinleyelim, tekrar belki gündeme taşıyalım. Çok iyi bir uyarıydı ve biz bugün bunu görüyoruz. Biz lider sultasından, 20 senenin sonunda geldiğimiz bu feodal düzenden kurtulmaya ve politikacıların demokrasi eksenine gelmesini istiyoruz. Adalardaki süreç son derece antidemokratik ama hala şansımız var. Görmek isteyenlerin, niyet edenlerin bunu görmesi için bütün manzara bence açık. Biz de Ekrem İmamoğlu'nu bir an önce davet ediyoruz. Bizi davet etsin. Biz gelelim, kendisiyle konuşalım. Seçildiği günden beri adalardaki hiçbir STK önemli nokta, Yürü ve İstanbul denilen bir uygulama var. Tüm İstanbulluları yürümeye davet ediyor bu uygulama. İçinde adalar yok. Bak, çok çok ironik değil mi bu? Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projesi değil mi bu? Yani yürü evet, İstanbul. 16 milyon için yürüyün diyor. Biz de 16 milyon için İstanbulluların yeşil alanı ve yürüme hakkını burada savunuyoruz. Tüm İstanbulluları davet ediyoruz. Çünkü adalar İstanbulluların. Evet, yani ne olmalı başlıklı yazının bitişindeki bölümde, ne olmalı başlıklı bölümde şunu da diyordun Derya. Doğaya ve tüm canlılara saygılı, kültürel varlıkları koruyan, ekosistemi gözeten, geleceğine sahip çıkan, halkıyla beraber yöneten bir yerel yönetim sözüyle seçilmişler. Yasalara uymalı, sürecin başından beri verdikleri birçok sözü tutmayıp yarattıkları güvensiz ortamı sözlerini tutarak güvenli ortama dönüştürmelidir ve tüm adabüsleri de şehre geri götürerek ihtiyaç duyulan ilçelerde kullanmalıdır diyor. Çok ilginç aslında, bir Chitta Slow, yani yavaş şehir uygulamasına da zaten geçilmesinde çok geciktiğini de belirtiyorsunuz. Onun için yani şey de ilginçti. Onun yazında belirttiklerin unsurlar arasında da bir de görsellikler vardı ve direnen adalıların, işte hanımefendilerin ve küçük çocukların minibüslerin önüne, bu azman büslerin önüne oturarak durdurma çabaları da Türkiye'de de çok sık rastlanmayan bir halk direnişi görüntüsü olduğunu da söylemeliyiz yani. Evet, son bir şey eklemek istiyorum ben Ömer Bey. Şöyle ki aslında yapılması gereken çok net, hem Derya'nın hem Gündüz Hocam'ın dediği gibi ortada. Yani yapılması gerekenler çok net. Buranın korunması gerekiyor ve bunun yolu da belli. Sadece bir bakış açısı değiştirmek gerekiyor. Bir de Sayın İmamoğlu geçen, yani bir iki gün içerisinde bir video paylaşıldı sanırım, halkla ilişkiler açısından başarılı buldukları bir video. Kendisi metroya binmiş ve orada sıradan bir vatandaş gibi metroda görüntüleri yayınlandı. Biz de kendisini yine sıradan bir vatandaş, bir İstanbullu olarak yürümeye davet ediyoruz. Demin Gündüz Hocam da bisiklete binmeye davet etti. Hem yürümeye hem bisiklete binmeye devam ediyoruz. Umarız kendisi de geldiği zaman bizim ne için direndiğimizi ve taleplerimizi çok yakından görecektir. Ama yani bir sıradan vatandaş gibi gelsin, İstanbul Belediye Başkanı olarak gelmesin, sıradan vatandaş olarak gelsin ve bizlerle birlikte tecrübe etsin adalarda yürümek, bisiklete binmek ne demek. Evet, yani bir de bu şeyin son yapılan basın açıklamasında, Dilbe Saran tarafından yapılan basın açıklamasında önemli bir noktadan da bahsediliyor bana göre. Yani faytonlar kaldırıldıktan sonra adalarda toplu taşıma sorunu olduğunu söylüyorsunuz diyor Büyükşehir Belediye Başkanı'na, İmamoğlu'na, ama unutulmamalıdır ki faytonlar toplu taşıma aracı değildi. Talep bazlı taşımacılık yaparlardı. Yani taksi hizmeti verirlerdi ve en fazla 4 kişi taşıyabilirlerdi diye. Halbuki bu azman büsler adalıların ya da ziyaretçilerin toplu taşıma ihtiyaçlarından ziyade turizm amaçlı taşıma için getirilmek istenmektedir bunlar ve ücretlendirilmesi de toplu taşıma ücretlendirmesinin kat be kat üzerindedir deniyor. Kesinlikle. Ömerciğim, bir nokta lütfen. Bu otobüsler adaların her tarafına gidiyor. Atlar çıkamazdı o yokuşları. Binlerce insan orman bölgelerine girebilir, sızabilir ve bu ne demektir? Orman yangını demektir. Bu otobüsler orman yangınlarına çanak tutuyor demektir. Evet, bu da son derece önemli, önemli bir nokta. Altını çizdin, çünkü zaten kat be kat arttığını hem Türkiye'de hem İstanbul'da hem de bütün dünyada orman yangınlarının küresel iklim değişikliğine bağlı olarak küresel ısınmaya muazzam sayıda arttığını da izlediğimiz günlerde bunu söylemek, altını çizmek çok önemli. Bir teknik bilgi verebilir miyim burada? Adaların %60'ı orman. Bir dakikamız var. Evet. Peki, geri kalanı tarihi ahşap köşkler. Ve bu araçlar bir anda bataryası parlayabilen ve çok aniden yanan, suyla söndürülmeyen bir araç tipi. Büyük adanın tamamı 4 saatte, Heybeli adanın tamamı 2,5 saatte, geri kalanını siz düşünün. Tüm köşkleriyle beraber yanıyor. Bunu orman şefliği kendisi verdi bu bilgiyi. Ve tek kapılı bu minibüsler batarya yangınıyla çok ciddi ölümcül sonuçlar doğurabilir. Aynı zamanda adaların tümünü yanmasına da sebep olur. Gündüz'ün dediği kısma bir de bunu ilave edeyim. Ben. Otobüs orman yangını demektir, davetiyedir. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Burada bitirmek durumundayız. Bir sonraki programa da yetişebilmeme imkan var. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet, İstanbulluların adalar. Derya Tolgay, Nevin Sungur ve Gündüz Vassaf, hepinize çok teşekkür ederiz. Bunu konuşmaya elbette her fırsatta devam edeceğiz. Çok teşekkür çok teşekkürler. Görüşmek çok üzere. Teşekkürler. İyi günler. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Evet, bu şekilde de Açık Gazete'yi, uzatmalı Açık Gazete'yi de tamamlamış oluyoruz. Konuklarımızla birlikte hepinize veda edelim. Bendeniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bize kulak verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Yeniden günaydın, tekrar günaydın. Günaydın.